very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok, szevasztok! 128. podcastet halljátok, én Kaveri vagyok, és itt van velem az egész csapat, majdnem hogy, de azért csak-csak majdnem tele vagyunk már, mint hogy Szini nincsen itt, de egyébként itt van velünk Agropanda. Hello! Itt van velünk Alexovics videó. Sim. Itt van velünk Marci. Alias good like. És itt van velünk Laller. Jaj, de enervált egy bekezdéshez. Végre valaki, nem kell, hogy most szájon vágjak mindenkit, hogy ébredjetek föl. Mondjuk így virtuális távolságból viszonylag így elég nézi, csinálok egy ilyet, és jobb fel pofoznak. Mondjuk a virtuális távolság az mennyivel jobb? Tehát, hogy mint a valós. Mert az igazából nem távolság a virtuális távolság. Az csak az illúziója a távolságnak. Ez igaz, de ettől függetlenül virtuális távolság is távolság. Mondjuk például próbált ki a Daisy-be, ha te leszpannolsz a map egyik felén, haverod meg a másik felén, és együtt akartok játszani. Az a 30 km virtuális távolság az ugyanolyan boring, kimerítő, hülye távolság, mint az életben. Tényleg a Lali is játszott az Entrópiával. Abban is volt ilyen. Melyik? Micsoda? Az Entrópiába, Entropia Universe-be. A Dali játszott vele, tudja, hogy miről beszélek. Ott waypointok között csak gyalog lehetett mászkálni. Az ez az, amivel pénzt, igen. Rendes ingame pénzt lehet. Igen, de abban is ilyen negyedórás mókák voltak az egyik WP-től átmenni a másikig. Egyébként és nem biztos, hogy átértél. Igen. Ja, mert hogy közben esetleg legyaktam. Hát közben esetleg bántottak. Pontosan. A mobok, aha, egy picit. Na mindegy, szóval, ja, vicces dolgok ezek. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy ja, el akartam mondani a címben szereplő dolgot, hogy később ne felejtsem el, ez a fontos változások vannak dolog, ez valóban elég fontos változás, ne lepődjön meg senki, de most újra át fogunk állni a podcast kezdéssel kapcsolatosan a 6 órai kezdésre, vagy hát a reméljük időben 6 órai kezdésre. Ennek több személyes oka van, amit most itt nem részleteznék, nem azért, mert titok, hanem mert totálisan unalmas lenne. Úgyhogy ezen túl, aki élőben szeretne bennünket hallgatni, az már nem árt, hogyha esetleg feljön. Egyébként egy polt, ez megérhetne, nem? Hogy, egy szavazás? Hát én kíváncsi vagyok, hogy hányan örülnek ennek a döntésnek, tehát hogy ki szerint jobb a 6, ki szerint a 7, mindenféleképpen 6 lesz, de én azért szeretném tudni, hogy ez. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, csak igazából lesz? Természetesen nem, de hogy igazából nem változtat, de egyébként én is kíváncsi vagyok. Hogy... De kíváncsi vagyok rá egyébként, mert annól nekünk írtátok, hogy van, akiket elküldenek 8-kor aludni, stb. És jobb hát a hatulás. Hát ez Alex tulajdonképpen, akit elküldenek. Igen. Én megmondom magamnak, hogy Alex most már feküdj, de én nem vagyok álmos. Alex, feküdjél lefele, úgyhogy... ez igen. Így megy nálam. Na most egyébként írják, hogy ez egy nagyon retro kezdés volt, ezzel az össze-vissza gügyög is. És de jó, ja, hogy ettől... Igen, egyébként akartam mondani, Kaveri, hogy ez jó döntés, innentől biztos, hogy nem leszek itt soha kezdés. Hát ne tudnak, hogy mit variáltam, gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk összehozni, hogy végre izé kitúrjunk, hiszen már hónapok óta nem fizeted a szükséges podcast juttatásokat. Ja, kár volt mondani, mert pont tegnap kommentelték be az egyik videómhoz, hogy ne akarja kreatív lenni, hogyha podcastbe is fizetek. Igen? Ez egy nagyon jó indulatú komment. Jó, frissítsetek rá a videóra, és ezzel még 3000 nézőt a statisztikában összegyűjtöttünk. Nem, szóval frissítsetek rá, és a leírásban már benne lesz a podcast kezdés szavazás mellett. Vásároljátok meg a promóciós termékeket is. Vásároljátok meg a promóciós újrafrissítést a böngészőkben. Szóval kattintsatok rá, és szavazatok, ha van hozzá humorérzéketek. Már két szavazat érkezett is, hogy melyik lenne nektek az optimálisabb. Ugye minket azért elsősorban a fiatalabb korosztály hallgat, illetve néz, és azért nagyon sok esetben ugye másnap suli van, esetleg mondjuk valakinek még, mit tudom én, egy vacsora, ilyesmi be kell, hogy figyeljem. Ezért sok-sok visszajelzés alapján ez a döntés született. Valójában ez úgy nézett ki, hogy mi megbeszéltük, hogy jobb lenne 6-kor kezdeni. Balázs valószínűleg ezért ugye fixen nem biztos, hogy mindig kezdésre ide tud érni. De ezzel nem vesz semmit az adás a színvonalában, úgyhogy túl is lépettünk. Szóval a pesgőkét, gyerekek, most bocsátok! Polnak a linkjét az berakja valaki, hogy lássuk. Micsodát? A polnak a linkjét, a szavazást. Benne van a leírásban. Benne van a videó leírásában. Én videó leírásában, hát kinézi a videót. Én hallottam úgy, hogy a sorozban nem akarjátok berakni? Lali, beraknád, ha megkérlek rá? Természetesen. Köszönöm szépen, itt a linket a sorozban. Linket a show notes-on. Az bocs. Nem tudjátok ti egyébként, de körülbelül délután 4 óta videózunk folyamatosan, mind Geekbox-ra, mind ide-oda. Próbálunk videózni, igen, aztán videóztunk is. Igen, 4-től 5-ig próbáltunk, szóval szenvedés volt, de utána videózunk, és azért az ember, amikor felvesz mondjuk 2 órányi anyagot töményen, amiből egy játék az egy ilyen fulladjatlan játék, viszont mégis nagyon nagy fan, a másik pedig egy koncentrálást igénylő Rainbow Six Siege, akkor azért le tud fáradni kicsit agyilag. És így kicsit lehet, kösz Alex, tényleg? Jó, hogy nem mondtad a végére azt, hogy csak te vagy ilyen gyenge, te. Tudod, és így, hát okay. Mert nem a másik G betű szót használtam volna, nem a gyengét. Jókért? Egyébként... Gyógyegér? Nem mondom meg. Ezt találjátok ki. Gyarló? Hogy melyik G betű szó. Meleg már, meleg. Kikebben? Buzizunk az orrásba, légy szíves. Ez olyan magas labda volt. Igen. Anyan, ki mondta a G betű szót, mit a zsidót? Milyen jó, ez a szószparban volt, nem az én poénom. Attól még jó. Ja, hát jó. Hát meg a következő téma milyen jó lesz. Még mielőtt elkezdik a következő téma, el kell, hogy mondjam, én most játszok a South Park-kal, mert most jutottam el odáig, hogy végre elő tudtam venni a South Park-ot. Zseniális. Aki nem próbálta, kötelező. Tehát tényleg hihetetlen. Nagyon jó magyar fordítás is van hozzá. Megéri. De magyar felirat? Igen. Magyar felirat? Igen, aha. Igen. A Stick of Truth? Az viszont egy király. Jön Irén a következő egyébként, azt hiszem. Bizony, reméljük nem lesz szar. Hát biztos nem lesz. Fia, az Alexa pozitív hozzáállás. Hát azért egy Ubisoftos játékról beszélünk. Jó, de hát ami egyébként a South Park-os srácoknak a fejéből jött ki, hát azt nehéz elrontani. De az Ubisoft el tudja. Én inkább arra gondolok, hogy valószínűleg DLC lesz belőle. Nézd meg a Far Cry. Nem, de annyira jó az alapkoncepció, hogy én úgy ülök neki, én a Stick of Truth... De várjál, te ismered a sztoriát az új játéknak? Hogy hívják, ról lesz? Vágod azt a részt, amikor a Cartman, az ilyen mosómedve, vágom, és igen. A Kenny szuperhős, mert sose tud meghalni, na az lesz feldolgozva a játékban. Júj, az de jó! Na jó, hát az ötlet az már zseniális. Igen, ezért mondom, hogy én olyanokkal ülök neki, hogy ennek jónak kell lennie, és ha nem lesz jó, akkor nagyon mérges leszek. De igen, hát játszottam. Minden most a Far Cry Primernek is így fog majd neki ülni, de aztán tudjuk, mi lesz a vége. Az inkább érdekesnek tűnik amúgy, mint egy olyan játéknak, amit úgy nagyon várnék. Szóval úgy érdekes, meg úgy érdekel, hogy mi lesz benne, meg hogy milyen lesz, de ez de nem ülök külkön, hogy itt a jó ég. Új koncepció, hát kíváncsi leszek rá. Ha jó, akkor nagyon jó. Ugye Far Cry fan, én azt mondom, hogy én nagyon félek tőle, tehát hogy ezt létszi, ne roncsátok el a kedvenc játékomat, tehát hogy ne. Szerintem úgy mondod, hogy el tudom képzelni, hogy Alex először az internet előtt, és akkor meglát egy ilyen Far Cry Prime izé promo videót is, hogy Úristen, ne! Az a helyzet, srácok, hogy most itt ránézek a szavazásra, és szinte fej mellett halad, tehát tulajdonképpen... Ami azt jelenti, hogy tök mindegy. tök mindegy, hogy mikor kezdjük el, valakinek úgy se lesz jó. Oké, mielőtt bármilyen komolyabb témába is belemegyünk, Lali, ezt légy szíves, ragd már be a show notes-ba. Ez egy olyan site, amit a Canonnak az egyik kamerájával lőttek, és az egyik objektívével. Egyébként már múltkor haragudott ránk emiatt. Hogy? Miért haragudott ránk? Hát mert belinkeltem, hogy nézd mekkora jó, és így Lali elmondta, ezt a Twitterre már kiraktam 2 évvel ezelőtt. Vágjátok, hogy vannak rajta hegymászók is? Igen. Akkor hegymászók. Jó. Na mindegy, de mondom, hogy mi a lényeg. Az a lényeg, hogy ez egy milyen 400-as, vagy milyen objektívvel lett felvéve? Egy 400 mm-es nagy ilyen távcső objektívvel, és egy 70D-vel lett csinálva. És nagyon király egyébként. És konkrétan... Sok minden érdekes van rajta. Hát zoomoljatok bele, hogy micsoda távolságban, micsoda részletességeket lehet látni. Ami az egészben egyébként irgalmatlan, kegyetlen, hogy van egy rész, amikor is a hegyek, tehát ez a hegygerincek között a távolban látszik egy további hegységek, és ha oda belezoomolsz, van egy ilyen kis fehér folt itt a hegység közepén, ott van az a fehér folt, ha tovább zoomolsz, az rájössz, hogy egy gát, és ha tovább zoomolsz, akkor konkrétan egészen jól kivehető, hogy ott van egy daru a gát tetején, meg egy-két személygépkocsi gyakorlatilag ott építkeznek, vagy parkolnak, vagy nem tudom. És a hozzá kapcsolódó épület együttes is egész szépen kivehető, egész szépen látszik. Aztán amikor elkezdesz újra kizoomolni, akkor tulajdonképpen csak egy ilyen fehér pöcli az egész, tehát egy pár pixel egymás mellett. Nagyon-nagyon durva, hogy ilyen kamerák egyébként léteznek. Hát nem, ez nem a kamera, tehát ez az a kamera, amit én ez is, meg a Lali is használunk, inkább a... Hát ez hol vannak az ilyen képek? Na, még hát minek mondanám, még nem mondanám, hogy az objektív sem, inkább az az állvány, amit használtak hozzá, mert ugye az kezelte az egészet, az forgatta hát, de a kamerát. Jó, hát azért egy... Nem, na, de nem, az csak forgat, tehát az objektív kell, hogy egy ilyen hatalmas részletességgel. Az kell, oké, de hogy azt, tehát azt objektív az van, viszont ilyen nincs nagyon ilyen állvány. Tehát, hogy ezt, szerintem ez valamilyen speckó cucc. Na jó, az lehet egy speckó cucc, de ettől függetlenül ez a 2-3 millió forintos objektív azért nem egy izé. Tehát, hogy most ne úgy kezdjél róla beszélni, mint egy ilyen... Ja, hát lemegyek a Pirinéni közértjébe, aztán a sajtok meg a mustár mellett ott van egy ilyen izé. Hát Pest, konkrétan... Nem, így megy? Nem. Konkrétan most nézem, hogy ha rázumolsz az épületre, tehát a távolban a hegy mellett van ugye az a nagyobb épület, amit itt daruval építgetnek, és ha rázumolsz az épületre, akkor egészen konkrétan kivehető, hogy milyen márkájú szigetelőanyag, milyen márkájú daru, tehát egészen elképesztő egyébként. Figyelj csak, Marci, mi nevettél ennyire, mert szerintem a poénom közel sem volt olyan vicces, mint amennyit nevettél. Nagyon jó volt Alex a poénod, nagyon jó volt Alex a poénod. Nem, csak azt, te mit értettél alatta? Most már nagyon érdekel. Hát egy Pesten nem imési, ahogy voltam Miskolcon, elképzelem, hogy működik Miskolc, és úgy tudom is, hogy félik, hogy működik Miskolc, és így nem. Pesten nem így megy, de Miskolcon tuti, tudod, és így, hát mindegy ilyen helyzet és fáradtság poén. Mindegy, felejtsétek el, engedjétek el. Felejtsétek el, engedjétek el, és ilyen Marci rapper lesz. Jó, felejtsétek el, engedjétek el, oké. Okay, jó. Szóval, ja, menő ez a kép, lehet böngészni. Tényleg nagyon... Na, akkor a szavazást még várjuk, ezt a képet lehet közben böngészni, nézegessétek, szerintem baromira érdekes, ki mit fedez fel. Ne áruljuk el, de van rajta két síelő, azt ne áruljuk el, hogy hol. Nem árultok el. Nem áruljuk el, hogy van rajta két síelő. Szóval van rajta két síelő, keressétek meg. Valószínűleg síelnek. Keressétek meg a képen coverit, amit éppen a téli szabadságát tölti a francia Alpokban. Igen, és így bele vagyok fúrodva, tudod, így derékig, és így lóg ki a lábam gyakorlatilag a sílécekkel. Amekkora nagy gyakorlott síző vagyok. Szóval, a témánk, ahonnan indulni fog, az tulajdonképpen... Egy telefonnak a csörgése. Egyébként így nem tudtátok már meg, hogy amikor így videóztok, akkor így lenémítjátok a telefon. Nekem már egy autóra működik. Kinek szólalt meg a telefonja, Balázs? Hallod, Algériából hívtak. Algériából, vednál fel. Ugyan, nem vettem fel, Algériából csörgetett egy szám. És akkor el tudod képzelni, Balázs nem utolja egyébként a telefonját, na de Algériából. Na de és konkrétan, honnit egy fejből vágod a Algériából. Nem, ő kiírta a telefon az most már a telefon nem figyeltétek meg? Ja, tényleg. Egyébként a Sizi egy éve még nem írta ki, tehát hogy szerintem ez valami új feature a szolgáltatóknak, nem? Nem. Jó, sziasztok! Nem, tényleg nem van, nem is tudom, miről beszélsz. Ki hívta ezt az embert? Na, srácok, a témánk felvezetéséhez a történetet Marci fogja szolgáltatni, hiszen ő mondta, hogy beszéljünk erről a témáról, ez pedig az Uber körül kialakult ilyen vita és hiszti. Hatalmas felháborodás egy részről, én azt látom, sokak igazat adnak a taxisoknak, a másik fele pedig nem érti, hogy mit kell ezen pampogni, hiszen ez egy új szolgáltató, az emberek jól járnak tőle, de Marci, vezest föl, hogy miről is szól ez az egész, légy szíves. Azt én erről nem is hallottam. Miskolcon nem így megy. Hát egyébként ez körülbelül Budapest only probléma, tehát hogy... Igen, mert azt hiszem az Uber nem is mehet ki Budapesten de kívül. De mi az az Uber? Az Uber az egy olyan szolgáltatás, egy olyan telefonos applikáció, amit letöltesz, és megnézi, hogy te hol vagy. És mondjuk azt mondod, hogy te kérsz egy fuvart, akkor nem taxis fog érted menni, szóval nem hivatalos taxit kérsz magadhoz, hanem egy Uberest. És az Uberest az azt jelenti, hogy van egy csávó, aki lefotózza az autóját, az arcát, Hali, én vagyok az, vállalok fuvarokat Budapesten belül, és a taxiknak, a tarifájának a feléért tudja ezt vállalni, hogy miért, azt mindjárt elmondom. És a taxisok gyakorlatilag tüntetnek most azért, mert nekik ez gyakorlatilag bevétel kiesés, szóval ők azt mondják, hogy 60%-kal csökkent az ő bevételük, amióta megjelent az Uber, és amióta elterjedt az Uber Magyarországon. Hogy miért tud olcsóbb lenni az Uber? Az Uber az azért tud olcsóbb lenni, mert ameddig egy taxisnak mondjuk évente 2 millió forintot be kell fizetni adó formájában, addig az Ubernek nem kell, mert nincsen még meg az a jogi követelés feléjük, ami miatt adóköteresek lennének, és adót kellene mindenféle hülye adót fizetni. Mondjuk tegyük fel példának, ez nem adófizetés, de például a taxisnak minden második nap le kell mosni a kocsiját, mert az az előírt neki, mert csak akkor lehet taxis, hogyha minden másiknak le van mosva a kocsia, és szépen néz ki a kocsi, és tiszta, plusz akkor sárga, meg ez, meg az, meg amaz. Egy Uberesnek meg nincs ez. Nem kell sárga autó, nem kell mosogatni. Nem kell sárga rendszám. Nem kell sárga rendszám. De ez nem van az a honlap, ahol így össze lehet gyűjteni embereket, akik így együtt akarnak utazni valahol. Nem, az más, az más. Az a telekocsi, amire te gondolsz, ott az ilyen, az inkább egy ilyen közösségileg megszervezett dolog, tehát én akarok spórolni a benzinen, de elmegyek A-ból B-be, te is akarsz spórolni az üzemanyagon, vagy te mondjuk esetleg nem akarsz buszozni, meg tömegközlekedni, inkább abból a pénzből mondjuk beülsz valaki mellé, és ezt megosztjátok, de ebben az a más, hogy konkrétan az Uber, azt ki tudod hívni egy mobil app segítségével, hogy itt vagyok, ide akarok menni, és akkor az Uber taxis tulajdonképpen, mint egy taxis, tehát teljesen ugyanúgy képzeld el, kimegy érted, van ennek egy folyamata, elég jól meg van egyébként csinálva, elvisz téged a megadott címre, és az Uberes egyenlegeden keresztül egyenlíti ki ugye az összeget. Tehát nincs készpénzezés, meg nincs bankkártya, igen, nincs semmi ilyesmi. Igen. Ez olcsóbb, mint egy... Olcsóbb, mondom, felolcsóbb, mint egy taxi. Két dolog van, ami miatt, vagy három dolog van, ami miatt az Uber az nagyobb piac, hát jobban tud teljesíteni most, mint a taxi. Az egyik az, hogy amikor te megrendeled az Uberedet, az Uberes fazonodat, nem tudom, hogy fogalmazzak, akkor látod azt, hogy hol van ez az autó, mert egy ilyen kis térképen keresztül folyamatosan le tudod követni, látod azt, milyen autó jön, látod azt, milyen ember jön. A másik az, hogy fel annyiba kerül körülbelül, mint egy taxi, szóval le tudják annyira vinni a kilométerdíjat, mert gyakorlatilag beszállsz a benzinpénzzel, plusz valamennyi haszonnal természetesen. A harmadik az, hogy nincs KP, nincs ez, nincs amaz, nincs az, hogy akkor hogy átver, hogy akkor kicsit teker azon a jó kis órán, meg kicsit akkor ez, meg kicsit akkor az, meg hú, meg ez, hanem annyi van, hogy megvan előre a fuvardíjad, 2000-ért szeretnék ide menni innen, megjön a csávó, kiszállsz az autóból, akkor szépen a telefonoddal az applikáción keresztül a bankkártyádról levon egy olyan összeget, amennyibe az a fuvar került, kiszálltál, és hello, viszlát, nem találkozol többet a csávó, hogyha nem utazol vele többet. És ennyi. Nincs az, hogy akkor átverés, meg stb. Stb. Full, full tiszta a rendszer, elektronikusan megy az egész. Viszont cserébe nem tudod, milyen autóval utazol, nem? Tehát, hogy azt tudod? Látod, csak ugye a műszaki állapotával nem vagy tisztában. Azzal nem vagy tisztában, igen, hogy hogy fog vezetni az ember, aki érted jön. Igen. Azzal nem vagy tisztában, hogy nem fogja elvágni a torkod az ember, aki érted jön. De jó, hát ezt sose lehet tudni. Hát a taxisnál sem egyébként. Jó, hát ezt a taxisnál sem, igen. Ugye az alapvető hiszti a taxisok részéről azért megy, mert nekik agyon van szabályozva ez az egész terület. Tehát nekik megvan az, hogy a kocsiba hova kell kihelyezni a, mit tudom én, tarifatáblázatot, centire pontosan mekkorák lehetnek a betűk, centire pontosan hol kell elhelyezni az ő kis taxis igazolványukat, hogy az jól látszódjon. És ugye számos olyan vizsgát kell tenniük, amit egy átlag sofőrnek, aki mondjuk egy überes kocsit vezet, annak nem kell. És most ez vonatkozik a képzettségükre is, meg vonatkozik ugye az autó műszaki állapotára is, meg hát a tisztaságára, stb., amit Marci elmondott. És emellett ugye nekik van egy fix tarifarendszerük is, amit azt nem tudom, hogy állami szinten, de az NKH valamennyire szabályoz. Tehát én úgy tudom, hogy az megvan szabva, hogy mennyi lehet a max kilométer díjuk. Az megvan szabva, igen. Meg talán egy minimum is van nekik szabva. Van nekik, ha jól tudom, minimum is szabva, de ez taxi társaságonként eltér, hogyha jól igen, tudom. Igen, na most az Ubernél ilyen nincs nyilvánvalóan, tehát ugye igen, ezen megy a nagy hiszti, hogy nálunk miért van, ha az Ubernél nincs. És most már azért, tehát a tiltságban az Ubertől eljutottak egy olyan kompromisszumos szintig, hogyha vagy az Ubert szabályozzák, vagy a taxisokat nem szabályozzák annyira, mint most, akkor már ugye nekik az is jó lenne. Egyébként halál vicces, hogy Metál Zoltánnak hívják a taxis szövetség elnökét. Szerintem ennél jobb nem is lehetne a neve. Abszolút, abszolút. És nagyon abszolút. Ugye ennek, hogy mondjam, a másik oldalán meg állnak azok az Uber felhasználók, akiknek ugye ez az egész rendszer nagyon tetszik, szerintük nagyon praktikus. És hát igen, azért valljuk be, hogy valószínűleg ezeket az embereket nem egyszer, nem kétszer verték át taxisok. Hát én azt gondoltam egyébként erről, hogy itt mindkét részről benne van erősen a hiszti, meg hogy a taxi, én utaztam taxival nem túl sűrűn, most egész életemben azt kell mondanom mondjuk 20-szor, nem voltak kirívóan rossz tapasztalataim, általában illedelmesek voltak. Nem ezt még te se tudtad kimondani egy levegővel. Igen, egyébként igen, nem tudom, lehet ez valamilyen égi jel. Szóval, hogy illedelmesek voltak, segítőkészek, kultúrát volt az autó, azért egy taxiban, tehát, szóval a taxinál azért kajakra benne van az, hogy tudom, hogy mit kapok, tehát, hogy olyan nagy kilengések minőségben nincsenek. Mindegy, nem is azt akarom igazából mondani. Igen, tehát azért mondani, nem angol úri embereket vársz. De... Nem angol úri embereket várok, de nem is azt, hogy megjelenik egy mit tudom én, egy 20 éves Suzuki Swift, úgyhogy mit tudom én, a szellőzés az nem automatikus, hanem tulajdonképpen folyamatosan dől be a hideg levegő, mert annyira szét van rohadva a küszöb. Viszont, és így McDonald's-os ilyen papírokon tacsakolsz, tudod? Igen. Nyilván most ez is egy olyan dolog, hogy nem utaztam még Uberrel, fogalmam sincsen, de olvastam cikkeket, meg láttam videókat, tehát ott is azért főleg normális fazonok vannak. Viszont pont a tegnapi napon láttam azt, hogy a Népligetnél láttam, hogy a fickó egy taxi mellett áll, és leint egy taxist. Arra jött mellette egy taxis, de ott állt a Dost, vagy minek hívják ezt? Drost. Droston. És akkor így leintette a taxist. A taxis megállt, és aki bennült mellette, nem, aki bennült, parkolt mellette, és várt az utasokat, az a fickó így úgy kinyitotta az ajtót a csávóra, hogy aki utazni akart, hogy az így elfeküdt, elborult. De így félig kicsit ki az útra. És akkor ott elkezdtek ott hadonászni, meg üvöltözni, nem tudom a sztorit, tehát meg hogy nem vagyok tisztában vele, hogy mi történhetett. Valószínűleg valami szóváltás előtte talán már lehetett, mert nyilván a csávó se volt, hogy ott áll előtte a taxi, ezt integet a taxiknak. Valami lehetett, viszont ilyen meg egyéb hasonló történeteket, amikor a taxisok kiszállnak, és hát hiszen volt egy ilyen videó is, hogy megverték a csávót, meg baseball ütővel, meg mindenféle ilyen cuccokkal nekimentek. Valamelyik híres zenekarnak, a magyar zenekarnak az egyik tagját is megverték, egy pár hónapja volt hír, szóval nyilván minden szakmában van ilyen, de azért a taxisok közt talán lehet, hogy van egy kicsivel több ilyen, nem tudom, fura fickó, nem? Ne Balázs válaszoljon. Mikor szóba került ez a téma, akkor én mondtam, hogy lehet, hogy erre nem nekem kéne majd válaszolni, mert eddig sarkos véleményem van erről a dologról, de megpróbálok kultúráltan fogalmazni, és nem rage-elni, meg nem elborulni. Figyelj Balázs, ameddig átfogalmazod, addig igen. Én elmondom az alapokat. Jó? Tehát az Ubernek a hatalmas nagy előnye a taxisokkal szemben, hogy az utas értékelheti a sofőrt, a sofőr értékelheti az utast. És abba gondoljatok bele, hogyha ma 2016 januárjában lenne egy olyan taxis cég, aki azt mondja, hogy emberek, itt egy alkalmazás, lehet értékelni a taxisainkat. Na, hagyd mondjuk, hát ez a jelp, nem? Tehát, hogy így... Ez nem az alkalmazás? Nem éppen. Mondjuk magyarok nem igazán használják, én úgy vettem észre a jelpet. Amerikában ez már nagyobb gond, mert ott minden étteremben ki van írva, hogy ha tetszett az étterem vagy a kaja, akkor jelpen értékelj minket. Nyilván, ha nem tetszett a kaja, akkor ne értékelj. De hogy... Igen, de ezt láttuk a South Parkban, hogy ez mivé fajul hosszú távon. Nem, hát egyébként működik. Egyébként most pont kár, hogy nincs itt Szini, mert ugye neki az édesapja, ő taxizik most. Biztos tudom mesélni. Na, de én kíváncsi vagyok egyébként Balázsnak a sztoriára. Igen, én is. Ja. Csak gondoltam, hagyok egy kis időt arra, hogy kimítson rajta. Igen, tehát ez tényleg. Az a baj, hogy nagyon kényes a téma, és ugye most már előkerültek azok a hangok, akik kezdik összehasonlítgatni ezt a mostani taxis lázadást az anno, ugye a 90-es évek blokádjával. Hát a kettő azért köszönő viszonyban nincs egymással, tehát szerintem akkor teljesen másért mentek ki a taxisok, meg most is teljesen másért akarnak. Mondhatni, ez a mostani taxisztrák nem übereli a 90-es. Ja, igen. Köszönöm, hogy elsüthettem. És ugye akkor, tehát igazából egy picit ugye azért félelmetes ez a dolog azoknak, akik látták még a régi blokkádot, mert ugye ott is az volt, hogy kimentek a taxisok tüntetni valamiért, és mire vége lett ennek az egész taxis blokkádnak, addigra már ezek a lumpenformák maradtak csak kint, akik gyakorlatilag vámot szedtek mindenkitől, aki az úton elhaladt. És hát hogy is mondjam, próbálok finoman fogalmazni, de az a baj, hogy a mai taxis társadalomban, vagy szubkultúrában, vagy nem tudom minek hívjuk ezt, sajnos ezek a formák elég rendesen benne ragadtak, és hát elég sokan vannak benne. Nem azt mondom, hogy mondjuk az Uber sofőrök között kevesebb ilyen van, de mondjuk azt, hogy hát ez nem feltétlenül az a doktor szakma. És ugye megvan mindenkinek az a sztoria, amikor egy kicsit drágábban utazott, mint kellett volna, tehát ezt olyan formán tudtam kivitelezni én évek során, hogy mondjuk a Nyugatitól az Árpád híd Pesti híd főig mentem 1500 forintért, mentem 2400 forintért, mentem 3600-ért, és amikor látták, hogy éppen porcleválásom van, és sántikálok, és minden bajom van, akkor még 4000-ért is el tudtak vinni. Na hát erre mondom azt, hogy féregség. De kedves. Na jó, de ez már viszont nincsen a szabályozásokkal, nem? Igen, ez már elméletileg nincsen, de azért valahogy mégiscsak sikerült megint ezt a távot a múlt hét folyamán megtennem 3000 forintért. Aha. És egyébként nem annyi. Igen. és egyébként jó fej a taxis, mert amikor mondod, hogy te tudod, hogy ő átvert téged, és az első dolgod az lesz, hogy nem fizeted ki ezt a viteldíjat, a második dolgod meg az lesz, hogy fölnyomod a taxistársaságánál, mert itt ugye nem ilyen kis magántaxizó hiénákról van szó, ahogy szokták őket hívni, hanem ez rendesen taxitársaság autója, taxitársaság logóval, mindennel, És amikor elmondod neki ezt, hogy hát te erre készülsz, hogy nem fizeted ki, meg hogy fölnyomod, akkor mindjárt nem annyira fontos, hogy te kifizesd azt az összeget, amit ő mondott, hanem hát úgy elég a fele is. Érted? Tehát azért mondom, hogy azért sajnos ezek az emberek megmaradtak a taxisok között, és akármennyire fáj, még mindig tele van ez az egész társaság gazemberekkel. És Kaveri átváltozott. Ja, csak megmutattam a webkamerába az egyhetes kislányomat nektek, gondoltam, hogy megmutatom, milyen fazonka. Viszont itt egyébként írják, és ez tényleg benne van a pakliban, hogy egészen egyszerűen azért az Ubernél is benne van az, hogy a sofőröknek elég nagy átvilágításon ugye át kell esniük. Most ez nem tudom, mennyire szűri ki a bunkókat, de valószínűleg nem is ez a cél. Mert bármilyen, tehát hogy elmész egy pékhez, ott is van bunkó, meg elmész egy szállodába. Nem a bunkókkal van szerintem a baj egyébként alapvetően, hanem az ügyeskedőkkel. Az ügyeskedőkkel. Igen. Ügyeskedni meg Uberrel szerintem elég nehéz. Tehát, hogy ott nem nincs készpénzforgalom. De ott mi alapján működik az, hogy te mennyit GPS. Utaztál, és az mennyibe kerül? Aha. GPS. Lekövetik. De a legegyszerűbb. Én nem is értem egyébként, hogy... Én ebben az egészben azt gondolom, hogy itt az ideje a taxisoknak, a taxis vállalatoknak, mert nyilván ez a vállalatokra kell, hogy háruljon, hogy egyszerűen egy olyan rendszert alakítsanak ki, ami az utasoknak is, ez itt megszólalt a kislányom, ő is egyetért velem, szóval ami az utasoknak elsősorban az utasoknak megfelelő és jó. Most őszintén szólva, hogyha ugyanígy működne, mondjuk a taxirendelés annál, aki sokszor taxizik, hogy azt mondja, hogy oké, rendben van, itt a mobil alkalmazás, itt vagyok, nyomok egy gombot, látom, mikor ér oda a taxis, melyik taxis ér oda, eleve GPS szerint osztanák le, tudod, nem az, hogy nyomkodják, ez van még, régen még aki gyorsabban nyomta, az kapta meg a fuvart, tök mindegy, hogy hol volt. Én azt gondolom, hogy ez az Uber, ez pont arra jó, hogy bejött még egy piaci tényező, és most itt az ideje a taxisoknak, és itt a taxis cégekre gondolok elsősorban, lépni, és azt mondani, hogy srácok, elhaladt e felett a rendszer fölött a kor, és lehet ezt most törvényileg szabályozgatni, meg lehet itt utcára vonulgatni, de én azért azt gondolom, ez ugyanolyan lenne, mint az internetadó. Amikor megmondjuk azt, hogy a userek azok hogyan használják az internetet, nem kell a usereknek megmondani, hogyan használják az internetet, hanem ahogy a userek használják az internetet, azt kell igazából kiszolgálni, és arra kell felépíteni az infrastruktúrát. Egyébként, hogyha valamilyen szinten vállalkozó szemlélet lenne ebben az országban, mondjuk akár a vezetők között, vagy nem, most nem tudom egyébként ez konkrétan kinek a felelőssége, hogy ezt nyilván itt a törvényhozásba is bele kell nyúlni, de akkor azt mondanák, hogy oké, rendben van, csináljuk egy olyan rendszert, ami fel tudja venni az Uberrel a versenyt, ennyi. Hiszen azért a taxizás most, ahogy a Balázs is mondta, azért nem egy rakétatudomány, tehát nyilvánvalóan, mondjuk... hogy az Ubernél is ott van, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy büntetlen előélet, jogosítványnak azt hiszem, hogy meg kell lennie, nem tudom, már 5 vagy 6 éve, nem szabadott, hogy nem szabadott, hogy korábban legyen eltiltása, vagy tehát, hogy értitek. De és mondjuk nekem az a rendszer, amit mondtál, az baromira tetszik, hogy tudnád értékelni magát az embert, tehát taxinál, és akkor lehetne az, hogy tudod, ő jó fej volt, akkor megnézem, hogy szabad-e, tudod, és akkor őt hívott ki. Érted? Meg eleve nem is az, hogy szabad-e, vagy őt hívott ki, hanem ott van mondjuk a taxisoknál, hogy kik azok, tehát mint egy pontrendszerben, hogy kinek milyen jó az nyilván átlagosan az értékelése, és ha ott van mondjuk egy 3-as csillagú a közeledben, meg ott van egy 5-ös csillagú a közeledben, akkor a rendszer automatikusan az 5-ös csillagút irányítaná ki a címhez, és esetleg minden taxi foglalt, akkor 3-as csillagú mehetnek, és ezzel tulajdonképpen... És a végén mondtad annak a taxisnak, hogy értékellek, mint embert. Értékel, szó szerint. Jó leszel most te is. Vagy mondjuk ennek... te válaszd meg, hogy milyen taxissal szeretnél utazni, mert van, aki azt szereti, amikor beszélnek hozzá, van, aki csöndbe szeret utazni, van, aki zenét szeret közbe hallgatni. Nem. Szerintem ezek olyan preferenciák, amiket egy ilyen appal simán meg lehetne oldani. Nem fog menni. Évként, amit Keveri mondott, az jó, csak az a baj, hogy annak szerintem kétféle kimenetele van. Nem az, hanem, hogy van az egyik kimenetele. Itt van egy 3 pontos, van egy 5 pontos taxis. Van 2 kimenetele, az egyik az, hogy elkezd a 3 csillagos azon dolgozni, hogy róla is 5-ös mondjanak, és elkezdi változtatni a modorát, a stílusát, kicsit visszább vesz abból az óratekerésből, tudod. És így próbál jobb lenni, tudod, és akkor Magyarország így működik? Nem. Tudod, mi lenne? Az lenne, hogy az a rohadék, húha legközelebb meglátom, kitekerem a szemét, igen, és egy egyébként... csillagot adott nekem, mert hogy nem dohányozhatott a kocsimban, tudod, és ezért a bunkó rányomott az egyes csillagra. És egyébként a legjobb, tehát, hogy mitől várják a megoldást? Az államtól. Ja persze. Tiltsák be! Oldják meg! 2 kus, oldják meg! Igen. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy most független taxisok tüntetnek. Szóval nem sem ez a taxitársaság, az a taxitársaság most jelen pillanatban a Deák téren, Vlahalúza téren független taxisok tüntetnek. Független a taxisok szövetsége, igen? Azt hiszem van ilyen is. Nem, ezt most csak vicceltem. Talán egyébként van valami hasonló, nem tudom, mert hogy ennek is valaki áll azért az élén, és valaki azért felvállalja, hogy az ő hátán csattanjon a dolog. Jó a tüntetés, mert igenis így az emberek fülébe eljut. Szerintem, hogy ez egy igenis probléma, viszont ameddig, hogy mondjam, jó az az érv, hogy az egyetlen elfogadható érv szerintem, hogy az Ubert is valamilyen szinten akkor vagy adóztassák meg annyira, hogy a taxisoknak ne legyen ennyire unfair konkurenciájuk, vagy pedig a taxisokat engedjük el. Igen, valami engedményeket adjunk nekik, igen, hogy tudjanak versenyezni az Uberrel. Egyébként... És akkor onnantól kezdve már csak a fejlesztés van, mert amúgy jó dolog, hogy fejlesztünk, meg jó dolog itt az applikáció, minden, mert tényleg jó dolog, modern dolog, viszont, hogy mondjam, megvan ez az applikáció, megvan minden, mondjuk egy taxitársaság megcsinálja, de ugyanúgy 2-szer olcsóbb egy Uber, de viszont ott már lehet ellenének felhozni azt, hogy egy taxisnak ez a foglalkozása, még egy Uberes az így mellékállásban úgy valamit csinál. De ja, szóval én amondó vagyok, hogy ameddig nincs egy olyan érv, ami így abszolút azt tudja mondani, hogy igen, a taxisoknak igaza van, és akkor a tüntetésnek az a lényege, hogy meggyőzzük a köznépet szerintem, ahogy a netadós elleni tüntetésnek is az volt a lényege, hogy fejjük az emberek figyelmét arra, hogy netadó jön, ne legyen netadó, és aki netezett, egyetértett vele, hogy ne legyen netadó, ezért tudott kinőni magából, ezért ért el valamit. Itt a taxisoknál van egy réteg, akiknek ez nem jó, és tény, hogy nem jó, de mint átlagos ember megérthetjük azt, hogy nem jó, és értjük is, de közben ugyanúgy 93.000 forint a minimálbér, és ugyanúgy 5.000 forintért viszel egy taxi A pontból B pontba, ahova egy Uber meg 2.000 forintért. És így meg azt mondja az ember, hogy jó, igaza van a taxisnak, de amúgy is bunkóparasztok, meg amúgy is csalnak, meg stb. Szóval, ja, húzós téma. Hát figyelj, most ugye az államtól várják a megoldást, az államnak a legnagyobb problémája, hogy fogja ezt az Ubert normálisan megadóztatni. Egyébként mondjuk tegyük hozzá, hogy van ebben némi ráció, mert ugye 10 ellenőrzésből 10-szer, 100 ellenőrzésből 100-szor találnak hiányosságot. Tehát ez a hiányosságot, ez konkrétan, nem az Uberesnél. Ja. Ezt a hiányosságot konkrétan úgy értem, hogy nem ad nyugtát, nem ad semmit. Uh-huh. Tehát, hogy ez neki adózatlan jövedelem. Jó, de ennyi erővel, nem is tudom melyik weboldalon olvastam, meg lehetne fogni ezt az egészet az Ubernél is. Magánál az anyacégnél? Igen, hiszen nála megvan minden statisztika, látják mennyit vezetett az Uberes, mennyi pénzt kapott, és abból a szolgáltató automatikusan levonhatná ezt az összeget. Ja, adóval együtt. Gyakorlatilag az Uberes, mint egy alkalmazott lenne. Ez is egy megoldás lenne, csak kérdés, hogy ezt hogyan tudják a magyar jogokkal összefésülni. És egyébként én is azt látom, hogy addig, ameddig az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elv nem teljesül, addig nem fair összemérni a két dolgot. Vagy pedig valamilyen szinten az egyikre azt kell mondani, hogy az ezzel tud többet, a másikra azt kell mondani, hogy ez azzal tud többet, és úgy kell versenyhelyzetet teremteni. De az, hogy az egyik sokkal könnyebben hozzáfér a fazékhoz, mint a másik, és az egyiknek sokkal olcsóbb hozzáférni a fazékhoz, mint a másiknak, az nem fel. Kifizetődöm. Hát, és azért most ugye tegyük hozzá azt is, hogy a taxisoknál itt a megélhetésükről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy most neki kiesik valami plusz jövedelem, hanem arról van szó, hogy az eddigi megszokott jövedelmüknek egy bizonyos része veszik el. Hát jó. Nem tudom. Őszintén megmondva. Alex? Mi a véleményed erről, Automobil. Egyébként a Szószpartnak volt tudom, egy... Igen? Mondom, szerintem ez csak ilyen pesti probléma lehet, mert hogy én ezzel még nem találkoztam. Ja, ez az, mert mondom, az Uber az nem mehet ki Pestre. Uh-huh. Az Uber az ha jól tudom, akkor az Ubernél van így, hogy nem vállalhat fuvart Pest és Szeged között. Hanem ott azt hiszem csak a Wunderkár az ilyen, vagy valami ilyesmi is van, fogalma sincsen, de egyébként sok ilyen működik már, meglátták. Wunderbá, ja. Szóval meglátták ebben sokan másik is a lehetőséget. Árt a taxisoknak tény, és valahogy szabályozni kell az Ubert ilyen téren, az is tény, de mondjuk azt nem feltétlen mondom, hogy vigyük az Ubert is arra a szintre, mint a taxit, mert akkor értelemszerűen fölösleges lenne valakinek überezni, akkor lehetne taxis is ugyanannyi erővel, hogyha ugyanannyiba fog kerülni, szóval gyakorlatilag kinyírnák az Ubernek a piacát. Meg azt sem lehet mondani, hogy mit akartam ebből kihozni, hogy jó, hogy új konkurencia, stb. A lépés előnyben van kicsit az Uber, na, szumma-szummárom, mint lezárva a dolgot. De jó, egyébként tegnap néztem pont a Szószpartnak... Főleg egy árérzék egy piacon. Igen, igen, ennél árérzékenyebb szerintem egyébként kevés van, szó az embernek elvinni valahova a fenekét A pontból B pontba, amikor lehet, hogy ő is vezet kocsit, és úgy tudja, hogy hát 1400 forintnál nem volt több a benzinpénz, mindegy, vigye le 6000-ért. Pont tegnap néztem a Szószpartnak ezt az epizódját, amikor a Timi, tudjátok, a rokkant srác, a Timi, ment... A tolószékes. Igen, a tolószékes, a fogyikár talán valami ilyesmi volt, konkrétan az Uber és a taxi, és akkor volt az, hogy elkezdett embereket fuvarozni. Ez egy ilyen applikáció segítségével, vagy fogyikár, vagy nem tudom pontosan, hogy mi volt. és akkor a fogyikáron keresztül fizettél a Timinek, és akkor megjött a kis dudájával, Timi, és akkor beült mögé a két csávó, és akkor mentek, tudod. És akkor ezt meglátta a taxis, és akkor mi a rák, és akkor utána meglátta az autókereskedő is, mert hogy ugye autót se vettek már az emberek, mert hogy mindenki a fogyikárral utazik. És mi a rák, és akkor végén megrendezték a flúgos futamot, megint elment abszurdizmusba, vagy abszurdumba a dolog. De nagyon nagy poén, az egy nagyon jó rész, azt ajánlom mindenkinek. Nem tudom hirtelen, hogy hanyadik rész, de gyorsan megkeresem, és akkor mindjárt benyögöm majd nektek. Ja, de hogy akkor ez ott is probléma? Hát feldolgozta, hogy hívják. A Szószpark is. Nem tudom, hogy ott is probléma egyébként. Hát gondolom, hogy rájutottak odáig, hogy csinálnak belőle részt. Ja, de ott nem tudom, hogy Amerikában például hogy van a taxizás. Szóval, hogy ott azért eléggé jellegzetes az ominózus sárga taxi, és nem hiszem, hogy ott például az van, hogy beülsz, és akkor egy 3000-es fuvart megtehetsz, ahogy Balázs is mondta, 5000-ért, vagy megtehetsz 3000-ért, meg megtehetsz 2000-ért. Hát meg ott szerintem már ilyen hasonlóan appal csinálják, tehát ott kicsit azért gyorsabban fejlődik ez szerintem. Sokkal több embernek van okostelefonja, és sokkal többet használja. Figyelj, közben itt elkezdtem az Ubernek az oldalát nézni, beregisztrálni, mint sofőr, és... Az a helyzet, hogy például 10 évesnél öregebb autóval nem is mehetsz. Akkor a passzát ki van lőve, az 18. Jó, de ezt figyelj, ezt az Uberesek hogy ellenőrzik? Most... Nem is tudsz regisztrálni. De mi gondolom, kell egy forgalmi szám, nem? Biztos kell egy forgalmi másolat, vagy ilyesmi. Bekérjük a jogosítvány számodat is egyébként. Amúgy ezt azt konkrétan tényleg nem tudom, hogy azt most bekérik a másolatát a forgalminak, és akkor ország szerint külön elbírálgatják a dolgokat, hogy kinek hogy jön le. Hát valami ez rendszer más biztos... Ez is működik? Ez az Uber? Persze. Azt hiszem német cég, vagy svéd, nem tudom, vagy finn, lehet, hogy finn. Egyébként a 18. évad 4. rész. South Park, enough people taking cab a rész címe, de egyébként fönn van magyar szinkronnal bármilyen videó megosztó portálon. Figyelj, eljutottam a regisztrációba, föl kell tölteni a dokumentumokat, föl kell tölteni a vezetői engedélyt, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, de ezt már mind magyarul írja ki, tehát hogy gondolom van egy magyar irodájára, ahol ezt ellenőrz, igen. Forgalmi engedély előső oldal, forgalmi engedély hátoldal, hatósági erkölcsi bizonyítvány is kell, illetve közlekedési előéleti pontok. Nagy büntetése volt meg, hogy pisáltál egy közterületen. és ha igen, mennyi. Belekerül az erkölcsi bizonyítványodba, érted? Hogyha közterületre húgyoztál, ez másik téma, de mindegy. Az enyémben nincs bent egyébként, jelzem. Magánterületen csináltad. Én még nem csináltam ilyet soha, aha. Van egy... minden nap tudod, este beülök az autó, kimek a Deákra oda, hogy azok is hazajön. Általános délutáni programom, vagy esti programom. Van egyébként vicces taxi sztoritok? Mert egyébként nekem így belegondolok, nekem 15-20 van. Mi? Ja, hát átlagos bebaszós live utáni taxizás. Hát annyi volt, hogy nem, az ilyen nagyon illedelmes sztori volt, abban nem volt semmi izé. Nagyon részegen szálltunk be a taxiba, és már a taxis arcán látszott az, hogy ő ennek nem örül. Azt nagyon szeretem. És képzeld... nagyon nem. Ó, akkor jövünk, tudod, nagyon, igen. Tehát ez a nagyon nem örült, és akkor így mondta, hogy hát nagyon szeretné, hogyha hamis gulyás nem a nyakába köt neki. És ezt olyannyira komolyan vettük, hogy jobb hátul ült Kuli. Őt nem tudom, talán Marci, te ismered. Igen, láttam. Kicsoda? A fregidója. Kuli. Régi Csés. Ő az, aki négy ládából öt kés nyit. Igen, négy ládából öt kés, igen. És így elkezdte, mi megyünk már, mit tudom én, 10 perc, és így elkezdi mondani a taxisnak, hogy hát ne haragudjon meg, hogy félbeszakítom így vezetés közben, de nagyon szépen szeretném megkérni, hogy ott az út szélén egy pillanatra, ha lenne szíves megállni. És egy kis türelmét szeretném kérni, hogy amíg elintézek egy dolgot, addig legyen szíves és várakozzon. Na most elmondom. A taxis félreállt, Kuli. Picit. Elmondom, hogy ez Balázs, te így hallottad. Elmondom, hogy ez a mondat hogy jött ki. Na. Hallott lesz, hogy álljál meg, nyakon vágom. Nem ez így full gentleman bejött ki. A taxis félreállt, megállt, Kuli kiugrott, okádott egyet, de ilyen rettenetesen. Ez a villámokád, nem? De olyan szintűt, amit így filmekben sem látsz, tudod, ilyen ördögűzőkben sem látsz ilyet. Azért kérdezem, hogy ilyen villám. És utána visszaszállt, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, folytathatjuk az utazást. De ilyen villám? Köszönöm, menjünk a pénzre. Mert nekem van egy ismerősem, aki mindig úgy csinálta, hogy így, mint amikor ültünk kint, az még ilyen, hát 17 éves koromban kb. Ültünk kint, és akkor így mondja, hogy várj egy kicsit. Szóval arról beszéltem, hogy te így, értetted? Kitágyulóska. De így beszélt tovább. És akkor, mint tudod, amikor beszélés közben ásítasz, így tudod, így mondod, hogy és akkor ő meg, és akkor azt történt, hogy akkor az így. Följött hozzánk, még 10 évesek voltunk, egy osztálytársam, nagyon jóba voltunk, kinülünk a konyhába, kajálgatunk, beszélgetünk, mit tudom én, és azt mondja, egy pillanat és mindjárt jövök, és így fölállt, így egy harmadik emeleten laktunk, egy 10 emeletes épületben, Kihányt az ablak? Kiment így az erkér, és akkor így nézem, mondom, mi van. Kimegyek, és mondom, mit csináltál? Így fölnézett, és így hánytam. De mondom, az erkélye nem... Megfelelő fej nem volt. Bele a nagy játszótérbe, a parkolóba, ahol tudod, mindenki ott tologatta a babakocsit, meg labdáztak a gyerekek. És hát így valamiért, nem tudom, rosszul lett, vagy valami, és ezt látta a legoptimálisabbnak, és így kihány, de az olyan az egész, hogy így ugye, hát nem tudott ilyen ördögűzőset tolni, úgyhogy gyakorlatilag így végig az egész falat. A harmadik, második, és még egy picit az elsőre is. És az még évekig látszódott oda, hogy a sav az kivalt, amit az éliemből. De egyébként az a baj, hogy ezek így a legváratlanabb pillanatokban jönnek, tehát nekem például általános iskola évzárón 3 egymást követő évben. És mikor már harmadik évben látták rajtam, hogy elindulok kifele, akkor már mindenki így ugrált el jobbra-balra. Én azt nem értem, hogy miért nem év nyitón, te ennyire szeretnél. De nem tudom, figyelj, én évzáron, mondom, 3 egymás követő évben, ilyen negyedikbe, ötödikbe, hatodikba, és tudod, ez olyan, hogy érzed, hogy rosszul vagy, és valami nem jó, és amikor odamész a tanárnénihez, és így szólsz neki, hogy ne haragudjon, már ki kéne mennem a mosdóba, hát nem lehet, mindjárt vége, várd már meg. És a következő mondat az már nem jön ki, mert már hányott teli be szembe a tanárnőt. Úgy jutottunk el a taxisztorítani. És ilyen szinten, tehát nem tudom, hogy ki élt át hasonlót, de nekem ez így megvolt 3 hát, egymás töltőjükben. Tehát volt mindig egy általában egy ilyen buli, amire úgy így az osztály elment, és hát az általában nem a másodikon, hanem vagy hanyadikat mondtál? Micsoda? A hanyadik emeleten volt, vagy azt nem te mondtad? Ja, az Kaveri mondta a harmadikon. Jaj. Harmadikon. Te Balázs, te hanyadik emeleten voltál? Mikor? Amikor hát amikor elindultál ki. Hánytam? Igen, igen. Hát jó, akkor, a szinten. Akkor egy iskolának a torna termében egy évzáró ünnepségen. Na. Az na, nem hát nagyon ez... szokott emeleten lenni. Na, nálunk ez úgy nézett ki, hogy nem működött egyszer a WC. Hát már mi nem nálunk, hanem az egyik osztálytársamnak a partiján, akihez így rendszeresen jártunk. És ő a 7. lakott, és a WC nem működött, és hát volt terasz. És így az optimális megoldások ilyenkor nagyon működnek, mert most kell, de már is. És hát gyakorlatilag mi más, tehát mi nem hánytunk, hanem mást engedtünk ki a 7. És aztán pedig, most ez nagyon gusztustalan lesz, de én emlékszem rá, hogy ez mikor télen történt, akkor mindig lementünk, mikor így másnap elköszöntünk, ó, nagyon jó volt, köszi, tényleg, na, de jó buli volt, és így megyek le, és így még emlékszem rá, hogy sárgák voltak ráfagyva, tehát ami ráfagyott az autóra éjszaka, az sárga volt a parkolóban. Ami azért ott volt, elég, elég hülye gyerekek voltatok, nem? Jó, hát igen. Bárki megkérdezte volt, hogy én voltam, mert azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy... De most, hogy nem is, most, hogy nem is most, hogy senki, nem, most már elmondom. Néznek. Most elmondom, igen, most, hogy 1200-an néznek, most elmondod. Nem, most is csak azt mondom, hogy lehet, hogy én is ott voltam, de nagyon sokan voltunk. Jaj, hát ott volt mindig egyik kedvenc ismerősem, a Arnold, így hívták. Nem. Hey, Arnold. Kedvenc ismerősem, mert csak akkor láttam, amikor buli volt, de tök jó, el voltunk addig, amíg buli volt, és mert utána nem találkoztunk, és így mondta, hogy én nem tudom, haver, én már 3 éve járok buliba, meg mit tudom én, de soha nem hánytam még alkoholt. Mondom, hogy tök jó, akkor biztos fogod bírni ezt a harsányból hozott pálinkát, és ez ilyen otthoni cucc volt ott az egyik barátomnak ők ilyen ezzel foglalkoztak, hogy ott volt ilyen pálinkás dolog, és akkor nekik külön csináltak olyat, hogy így otthonra elrakatva, tudod, ilyen műanyag palackokban. És akkor így abból hozott egyet, és ezt így elkezdtük iszogatni. Azt hiszem törköly pálinka volt, és ez az iszonyat. Tehát amit megiszol, és így... A pusztító. Tehát így érzed magad utána. Igen. És így, én Arnold így mondtam neki, hogy figyelj, itt van, bármikor így áll. Néha láttam, hogy oda megy, iszik egyet. Mondom, biztos jól érzi magát, mert nem beszélgettünk, mert sokan voltak, és akkor én emlékszem, hogy megyek ki az ajtón, tudod, és akkor sziasztok, jó van, megyünk most már, izi, és így visszanézek, és így látom, hogy Arnoldnak csak a lába lóg ki a WC-ből. De ténylegesen. Hát, mert ott kb. Annyit okádott ott a WC-n, hogy így, hát így... Bunnyhug volt. Így elaludt. Na jó, és így meg hányos, is... hányos... Igen, a podcast kulturális külön kiadását hallottátok, kedves hallgatók. Abszolút. Na jó, visszatérve erre az überes dologra, hogy igen, emlékeztek olyan hányas überes taxi élményre, szóval hogy emlékeztek olyan dolgokra, amik régebben egy ilyen hatalmas nagy ilyen felzúdulást váltottak úgymond ki, vagy ilyen nagy társadalmi felháborodás lett, és aztán végül is az a valami, ami miatt ez lett itt teljesen beépült az emberek mindennapjaiba, és tulajdonképpen semmi szörnyű nem történt. Most gondolok itt ilyenre, mondjuk, mint a vasárnapi zárvatartás, hogy nálam ember jobban nem utálja a vasárnapi zárvatartás szerintem, de hogy tulajdonképpen olyan különösebben nem érintette az életemet, mint amennyire gondoltam, hogy hú, ez micsoda nagy borzalom lesz. Végül is tényleg Marcinak lett igaza, bár ezt bármikor letagadom, hogy ezt mondtam. Tulajdonképpen annyi történt, hogy az embereknek bizt fixen van egy vasárnap, egy szabad napjuk. Ja. Mondjuk azokat, akiket kirúgtak emiatt, azoknak fixen van. Hát azoknak több szabad napjuk lett. Több szabad napjuk van fixen, de lássuk a pozitív oldalát. Van idő a családra. Nincs lóvé. Ne, van idő a családra. Igen. Lehet. Lehet. Emlékeztek ilyen dolgokra? Most az okostelefonon gondolkozok. Az elején mennyire meg volt vetve. Én amikor ilyen fú, még nem voltam. Volt ez a bunkofon kifejezés, igen. Emlékeztek rá, hogy igen, és hogy akkor jaj, már mit menőzik, valaki elővette a mobiltelefonját, akkor ugye azok még ilyen, hát ilyen jó ízét, ilyen 40 centis ilyen téglák voltak, és jaj, mit menőzik, az utcán ment valaki, akkor ez már egyből, és telefonált, az már menőzés volt. Most konkrétan észre sem veszed. Igen. És milyen lenne, most már az tudod, a fura, ha valaki nem telefonozik. Van valami nagy akció, vagy ízni, ja. Hatalmas karambol, és előveszed, így gyorsan a mentőket tárcsázod, és így megszólnak baloldalról, tudod, az égő autóból, hogy na, mit menőzöl, hülye gyerek? De jó, de tényleg egyébként. De ez hülyeség egyébként, hogy előveszed, és a mentőket hívod, mert először fotózol. Ja, igen. Fotózol, megy Instagramra, és aztán hívod. De nem ilyen egyszerű, mert először selfie ott, aztán pedig selfie az autó előtt, így mutatva két darab ujjat felfelé, aztán selfie a kajáddal együtt, aztán csak a kajáról négy darab. És hogyha egy ilyen 25 éves kis Miss Lady vagy, tudod, akkor mindenek előtt megvárod, hogy kiérkezzen egy tűzoltó, és mivel olyan cuki a rucia, ezért vele szelfizel egyet, mindenféle stabil oldal fekvés erős. Miközben benték a gyerek az autóban. Pontosan. Érted? Poroltás, minden stabil oldal fekvés. És stabil oldal fekvés selfie, tudod, és így néz felfel, és ott fekszik a csávó. Igen, nyilván eszméletlenül is éppen nyeri a saját nyelvét, amit a selfizel, tudod. Igen. Júj, mit csinálsz, te kis hunci? Tudod, ilyen címekkel. Hashtag veszély, hashtag dangerous, hashtag no. Hashtag jaj, de áros lehetett. Hashtag dangerous, de áros. Hashtag te kis rosszon, tudod, és ilyen. Hashtag csapatok, tudod, és hashtag szundi. Hashtag szundi, jaj. És Lali már a fejét fogja. Okay. De nevet, az a lényeg, de látom, hogy nevet. Yeah. És így hallod, valaki miért a 10 like, és hívom a ment. Azt a mindent, nem gondoltam a nagyon. Ilyen szintre jó, semmi. Hát ezt én kiemelem, jó? Ezt jó. Hogy kell ezt, Lali? Itt van, hozzászólás kiemelése. Jó, ez hát nagyon fájt. De tényleg is hívom a mentőt. De tényleg ez a 10 like, annyira gyűlölöm, és ne haragudjon meg senki, aki a Facebookját arra használja, hogy ilyen like-ot kunyaráljon. Annyira utálom ezeket a posztokat, hogy akármilyen is bírom magukat az embereket, instant törlöm Facebookról. Ez a 10 like is, akkor megmondom, hogy szeretsz, vagy mi van, tudod, és akkor 5 komi, és mit tudom én, és így ezt beírja, hogy 10 like is, kihívom a mentőket. Komi és kihívom a tűzoltókat is, tudod, tehát, hogy ez a... Ahány like, annyi melkasprést, tudod, és... Hogy, de tényleg hogy jutottunk el? Hogy jött ez? Jó, hogy menőztek az okostelefon. Ja igen, hogy menőztek a telefonnal. Amikor bejött az okostelefon, és tudjátok, volt benne az, hogy GPS van benne! Ebből jött az, hogy lenyomoznak, hallod, lenyomoznak. Onnantól igen. Kezdve nincs magánéleted, le fognak nyomul. Követnek, lenyomoznak, meghalsz, érted? Ellopják a te... Látják, hogy ilyen drága telefonod van, egyszerűen elkapnak, meghalsz, GPS van benne. Mindennek az elején van egy ilyen réteg, aki... nem tudom, láttátok-e, megint a Soulsparkra utalok vissza, amikor a Stannek volt egy olyan része, amikor mondjuk 12 lett, és olyan minden szar volt neki, szóval minden szarnak hallott, minden aztán vett egy ilyen... selfie botot. Nem, szóval, hogy úgy tényleg az volt a résznek a lényeg, hogy minden szar. És van, akik ezt nem növik ki, ezt a korukat, és bármilyen újításba hoznak, akkor azonnal van az, hogy na de... Az szar. És miért? Érted? VR szemüveg? Az szar. Az nem jó. Mindig kitalálnak valamit, ami lehet, hogy jó ér, de lehet, hogy... Amit nem megszokott, az kalapít. Minden szar. Igen. Igen. Igen. Mint a... Hallottam egy-két, megnéztem, most visszatérve a taxisra, megnéztem tudom egy-két taxis videót, és ott is van az, hogy látszik az ember, hogy csak azért mondja, hogy szar, mert nem tudja, mi az. Az Uber. Az Uber. Annyit tud, hogy a Uber elveszi munkát, sar, kés, ennyi, szar, kus. Hát nyilván itt vannak érvek, de nagyon keveset tudnék én felsorolni a taxik mellett. A taxitársaság mellett. Ha belegondoltok, akkor egyébként az elején a taxisoknak a GPS is szar volt, és most, hogyha megnézitek, az összes taxiba ott figyel. Ja. Igen. Mindenre van az elején egy kis. Nem jó. Nem lesz jó. Nem lesz jó a selfie, tudod? Nem lesz jó, és így mutatod, hogy nem lesz jó a selfie-ben. De egyébként ez valamennyire mindenkiben benne van. Amikor mi is itt nézünk mindenféle ilyen tech-es cuccokat, lásd azt a drónt, amit nem is tudom, hogy hívják, EV, vagy valami ilyesének hívják, aki így követ téged, miközben te síjelsz, és így jön mögötted. Emlékeztek arra a podcastre, amikor arról beszéltünk? Igen, aha. Igen. Hogy? Ott is ott elmondtuk, hogy ja, tök jó, de ez nem fog ilyen képet rögzíteni. De és akkor mi van, ha beleakad a fába? Szóval mindenkibe picit benne van a kételkedés, hát aztán bejönne, vagy nem? Jó kérdés. Jó, de az nettóra. Na jó, de az nettó baromság összesen jött. Tehát az a tipikus azért... 120. bebukott Kickstarteres. Ja, persze. De azért hát belinkelték a minden szar Ryan 626. Tehát, hogy... Igen. A klasszikus Ryan megmondja a című fejezetünket, hallották. Pedig itt sincs, az a kemény. Pedig itt sincs, igen. De múltkor, amikor BF-eztünk, azért csak bejött Ryan igen. 626. Aha, de nem jött föl TS-re, meg semmi, csak bejött ja, ezt magunkba, meg lövöldözöd. Teljesen. 100% ignoráció van. Utál bennünket ez van. Sajnos. Lali, na jó, volt egy... Mondjad, volt egy téma, Lali, amit írtál nekünk chatbe. Jól emlékszem? Igen, és hogyha az a téma, ami bekerült, bekerült a téma doksiba, akkor fel is hozom. Az, hogy benne van-e abba a doksiba, azt itt csak te tudod szerintem. Na jó, rajtam kívül szerintem mindenek. Tomorú vagyok, Marci, éppen ezért azt a 3 másodpercet a kedves hallgatók is megvárják, szerintem. Csak hogy megnyugodjunk. Lali, ez a fast connection? Igen? Lali? Itt a link, Marci. Ja, itt a link, ja! Ne légy link. Ja, nem vagyok link. Na, de Lali, a te ötleted, tehát arra azért ne várjanak a hallgatók, nem. Hogy... Az te ötletedre. Igen, bűnlenek váratnánk őket továbbra is. Én azt gondoltam tegnap, mi lenne, hogyha eljátszanánk azzal a gondolatkísérlettel, hogy ugye vannak olyan dolgok, amik úgy látszanak, mintha azok lennének a technológiában a következő lépés. Ilyen például a játékban a VR, az autókban az elektromos autó, az űrkutatásban, az űrhajózásban a Holdra való visszatérés, majd a Mars meghódítása. És azt gondoltam, mi lenne, hogyha azzal az ötlettel játszanánk el, hogy pont ezek nem valósulnak meg, de akkor mi lesz helyettük? Például mi lenne akkor... Olyan mikró, ami mossa magát. Belülről, Alex, nem szeret mikrót mosni? Hát nem, csak most belegondoltam, hogy tudod, a 60-es években rengeteg ilyen videó készült, hogy a jövő konyhája, és minden mossa magát. Semmit nem kell takarítani. Meg a pizza hidratáló. Nem, az más. Igen. Igen, meg az ilyen régi jövő víziókban pont az volt, hogy minden pici, megnyomtál egy gombot, és akkor lett belőle egy nagy gőzölgő csirke, egy nagy gőzölgő pizza, valahogy így képzelték el. Ami... Volt egy reális, ahol meg is ami... építették a cuccokat. Tehát aztán tulajdonképpen... Nem emlékszel arra? Azt beszéltünk is róla, ha jól tudom. Nem. Ilyen megépítettek egy jövő konyháját, nyilván csak koncepcióból, de reálisabb volt. Tehát olyanokat csinált, mint például, amit most az LG csinált meg, hogy a hűtőt lábbal megnyomta, és kinyílt a hűtő. Például. Ezt pont most csinálta meg ugye az LG, azt hiszem? Szerintem... A Samsung. Szerintem az LG, nem vagyok benne én sem biztos, viszont nem megnyomod lábbal, hanem megemeled, tehát oda tartod a lábad egy kamera elé, és ott tartod kb. Egy másodpercig, és kinyílik magától. Igen, na most... De nem az a trüváj. Igen, ebben nem az a trüváj, hogy kinyílik magától, hanem hogy résnyire nyílik ki, és hogyha a kezedben ott van a kocsony, amit be akarsz rakni a hűtőbe, akkor ugyanúgy nem tudod kinyitni. Na, most hát ebben a videóban, ami a 60-as években készülhetett körülbelül, ott az van, vagy hát inkább 70-es, ott az van, hogy ugye megnyomja a térdével a hűtőt, és nyilván más nyitja ki belülről, de a lényeg az, hogy így képzelték el, hogy majd így kinyílik a hűtő, berakod, a sütő megtisztítja magát, és stb. Volt benne néhány nagy hülyeség, ami már akkor is hülyeség volt szerintem, és senki nem használta volna, de például ez megmaradt, mert most például a sütőkben már van ilyen tisztító funkció ilyen az olyan sütőkben, amilyen gőz, ami tud párolni is. Igen, mert hogy ez lemossa utána magát. Uh-huh. Igen. Hát de hogy van az egyik azért... ismerősömnek? Jó, de amiről most beszélünk, az inkább az nem vált fel semmi. Igen, szóval, hogy most... Bejelte valaki, hogy és kiírja, most... hogy büdös a lábad. Igen. Igen, az egy baromi hasznos funkció egy hűtőtől. De és tényleg ránézel a hűtődre, és így, ó, lehet, hogy igaza van. És elmész fürdeni, és így a hűtő, the hűtő changed my life. Tudod? Persze van másfél milliós hűtőd, de neki kell szólni, hogy meg kell fürödni rendesen. Igazából, hogyha belegondoltok, az összes ilyen jövőkép nagyon régről mindig arról szól, hogy azokat a dolgokat egyszerűsíti meg, amiket az emberek utálnak. Tehát, hogyha ezt megfigyelted, akkor például volt az azt hiszem írtó régi, az sokkal régebb, mint a 60-as évek, amikor ilyen elrajzolta egy, nem tudom már, lefestette mindig, hogy fog kinézni a jövő, és például az volt, hogy a mit tudom én, az iskolában a gyerekeknek ilyen csövön át nyomják a tanítást, tudod? Így a fejükre tesznek egy ilyen tanítást, igen, és jön a csőfelülről. Tehát amit nem szeretsz csinálni, tehát nem szeretsz ott ülni, nem szeretsz tanulni, és akkor tehát mindig arra mentek, hogy majd a jövőben biztos jobb lesz. Tehát ugye pont a problémás dolgokat. Ki lehet skippelni azokat a dolgokat, amiket nem szeretsz csinálni. És ugye hát ez nem igazán valósult meg. Többnyire. De hát itt a mosogatógép, Alex. Jó, hát neked van olyan mosogatógéped, ami öntisztítós? Nincs, de elmosogat, és nem nekem kell mosogatnom. Hát az oké, de nem, nincs egyébként minden háztartásban. Tehát, hogy ez így hasznos találmány, de én például szeretek mosogatni. Egy csomó olyan dolog van, amit egyébként az ember nem szeret megcsinálni, de meg kell csinálni, és szerintem a gépek bénán csinálják. Hát szerintem? Hát... Őszintén szóval mondj már egy olyan dolgot, amit mondjuk utálsz, te csinálod meg, de van mondjuk egy jó alternatív. Itt a robot porszívó. Az is ilyen... ok. Tehát, hogy tök jó mondjuk, hogyha mit tudom én... Mondjuk, ha én vennék egy olyat, egy dolog miatt venném meg. Ami miatt, hogy rá tud gyűlni. Nem. Furikázz a lakásba. Hogy rárakjak vagy két darab ledet, és ilyen hosszú exponált képet csináljak arról, ahogy végigmegy a lakáson. És akkor lehet látni a csíkot, hogy merre megy. De... Alex, 200, ezt megcsinál. Ez egy nem életed legjobb elköltött 250 ezer forintja lesz. Egyébként ezeket a képeket... Valószínűleg egy elblőrözött valami lenne a végeredmény. Nem, láttátok? Már nagyon sok ilyen kép van. azzal szórakoznak, hogy ráraknak ilyen ledet, és akkor hosszú expo, hát nyilván állványról elblőrözött kép. Persze, majd tartom egy órán keresztül. És akkor így, hogy megy végig, és akkor lehet látni a vonalát, hogy merre ment meg, hogy ment, és hogy egyáltalán nem tudja például a sarkokat kitisztítani, tehát hogy így nagyon jó. Igen, mert egyébként a legtöbb az ilyen kerek. Kerek, tehát, igen, hogy, kerek. Hogy el tudjon csúszni az ajtó mellett, mert nyilván, hogyha szögletes alakú lenne, akkor mindenbe fennakadna, de hogy... De én tartok tőle, hogy ezt fogják majd még fejleszteni annyira, hogy már tényleg elviselhetően működjön. Nyilván most nem erre fordítják szerintem a nagy újításokat, meg a technológiát, de szerintem eljön az az idő, amikor például, nem is tudom, lesz egy ilyen porszívó, nyilván nagyobb lesz, mint most, hogy több minden port tudjon felszívni, de hogy az így rendesen kit porszívózik helyetted. Pont azt akartam egyébként mondani, hogy ez mi lenne akkor. Technológiával, stb. Letérképezi a szobát. Ha már ez tökre elérhető, meg olcsó technológia lesz, akkor az már simán tudna ilyet csinálni. Ugyanis akkor 3D-sen megjeleníti neki, hogy néz ki a szoba, merre tud menni benne. Viszont akkor még drágább lenne, mert kellene egy olyan feldolgozó egység, ami ezt is fel tudja dolgozni. Azért mondtam, hogy a jövőben, amikor már ez egy teljesen ilyen csípó technológia, hogy bárkinek megveszi, ott van esze, vigyed. De itt van a kettősség, amiről régebben beszélgettünk Kaverivel az adásban, hogy ahhoz, hogy valami befusson és jól működjön, ahhoz kellenek az early adopternek nevezett elővásárlók, nevezzük őket így csúnyán magyarul, azok az emberek, akik nagyon drágán megveszik, csak azért, mert valami különlegeset tud, és lehet, hogy nem is jól. És azok, akik mondjuk 3 éve vettek robotporszívót, mert az volt a technológia non plus ultrája, azok az emberek elég sok mindent tettek ahhoz hozzá, hogy majd mondjuk 5 év múlva olyan legyen a robotporszívó, hogy majdnem minden háztartásban már ott van, mert bemész az Oceanbe és veszel 30 000 forintért egyet. Tehát ezzel azt akartam csak mondani, nem. Hogyha nincsenek az első emberek, akik ezt megvásárolják nagyon drágán, és szenvednek miatta, meg szitkozódnak miatta, akkor ez sose lesz egy olyan tömegtermék, amit nagyon olcsón, és az első termékhez képest jó minőségben meg tudsz vásárolni. Ugye robotok elsősorban, meg ilyen gépek, most valaki bedobta azt, hogy vannak ezek az ABB ilyen ipari robotok. Tehát az iparban nélkülözhetetlenek, tehát olyan szintű... Olyan szintű, hát ugye tehát nekik nincsen túlóra, nem kell kifizetni, nyilván ezek azért meghibásodnak, stb. De hogy alapvetően ugye ugyanazt a munkát pontosan ugyanúgy fogják elvégezni, ha nem hibásodnak meg 10 000-szer is. És itt oké, okay. Viszont itt nagyon specifikus feladatokra vannak ugye beállítva, komoly dolog a programozásuk, azért ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk az, hogy van egy porszívom, itt van a ház, vagy a lakás, ami azért akármennyire rendben tartod, azért egy elég random dolog, mert lent hagysz a földön valamit, vagy akármit. Tehát én nem érzem ezeket a porszívó robotokat sem effektívnek, már csak azért sem, mert hogy picik, könnyűek. Most egy porszívásnak azért alapvetően az lenne a lényege, hogy legyen teljesítmény. Most például a szőnyeget hogy fogja ez a kis söpricskéivel ott összevakerálni? Tehát semmi értelme nincsen. Akkor lenne értelme mondjuk, hogyha ugye kemény padlózat van, egy parketta vagy ilyesmi. Oké, abban az esetben persze föl tudja szívni a port, meg hasonlók, de akkor ott is az van, hogy soha ne öntsél ki semmit, ne legyen, mit tudom én, egy tea, egy kóla, egy szörp, vagy bármi ilyesmi folt a padlón. Tehát ezek mind olyan cuccok, hogy oké, lehet tudunk ilyet csinálni, de azért baromira nem helyettesíti azt, hogy te fogjad, és aztán kitakarítsál. Olyan kéne, mint amilyen is... a Falloutban van. A kis házi Mr. robot. Handy. Mr. Handy. Jó, de ezek nem olyan, tehát ezek nem úgy működnek, hogy fogod, beprogramozod, hogy 2 hetente egyszer menjen körbe a lakásba, és akkor ragyog minden, hanem fogod, beprogramozod, hogy minden második nap menjen körbe a lakáson. Tehát ezek kis mennyiségű koszt tudnak felszedni, és alapvetően nem takarítanak helyetted, hanem fenntartják a tiszta állapotot. Viszont az sokszor teszik, igen. Nézd csak egyébként, okay. Kaveri, te nagyon kíváncsi voltál rá. Nézd csak. Ezt neked elküldöm a TSN. Tehát ha egyszer lesz egy ilyenem, akkor ezt fogom vele csináltatni. Én pedig gonosz módon berakom a show notes-ba, hogy ne csak Kaveri lássa. Aha, értem, értem. Ja, ez mondjuk vicces. Tehát, hogy de ilyet egyébként rengetegen csinálnak, tehát így most rákerestem, és ilyen, tehát hogy egy nagyobb lakáson végigengeded, nézd csak, sajnos ez egy kis felbontású kép. Akkor itt például, néha különféle algoritmus szerűen csinálja meg ezen a képen, amit most küldtem, látszik. Tehát van, amikor oda-vissza megy, meg van, amikor így össze-vissza cakkozom egy körbe. Nem tudom, hogy mi a különbség, de érdekes. Nem tudom, hogy mi alapján számolja ki, hogy hogyan kéne neki takarítani. Az egyik az olyan, mint a focipálya, a másik pedig olyan, hogy úgy, menjen valamerre random. Na, hát a focipályán csinálják ezt, hogy elmegyek egy csíkot, megfordulok, és visszajövök, és csík, és megfordulok, és azon a nyomvonalon, ahol eddig mentem, annak a szélén megyek vissza. Felső jól látszik egyébként, hogy ezt hogy tudja alkalmazni. Viszonylag egyébként most már normális az, ahogy ezek a dolgok mozognak meg. Néztem róluk nagyon sok videót, gondolkoztam is rajta egyébként, hogy itthon lenne annak bármi értelme, de aztán rájöttem, hogy 3 darab kicsi emeletből áll a lakás, szóval igazából teljesen fölösleges lenne. De azért van ebbe fejlődés, de... Viszont tudsz rá macskát rakni, és akkor az úgy nagyon fun. Főleg, ha felöltözteted ilyen cápa jelmezbe. Igen, és akkor ott megy a macskám a 300 ezer forintos porszívon, ne legyen nehezebb, mint 7 kiló, ne legyen nehezebb, tudod, és így... Nem. Tudod, milyen jó, hogy megvan szabva, mert nem tudom, mit tudnál rárakni. Tehát így rárakod a sört, mert túl hideg, leülsz a fotelba, és mikor melléd ér, akkor már jó. Tudod is. Na, de térjünk vissza az eredeti témafelvetésemhez. Ti mit tudnátok elképzelni a VR helyett? Tehát tételezzük fel azt, hogy most a VR bebukik fél év múlva, mert kiderül, hogy az, amit megcsináltak, mind az Oculus, mind a HTC, az minden, csak nem egy olyan eszköz, ami olcsón és jó. Mit tudtok elképzelni? Én alapból azt tudom elképzelni, hogyha bebukna a VR, mint eszköz, vagy mint feature, akkor folytatnák szerintem azt a vonalat, amit elkezdtek, szóval ezt a kiterjesztett valóságot, olyan szinte, hogy egy virtuális valóságot pontosan fogalmazva, viszont kivennék szerintem belőle azt, hogy egy kijelzőt kelljen nézni az embernek, szóval régi már a technológia, én amondó vagyok, mert oké, indultunk itt a képcsöves, meg fekete-fehér monitorok, stb., meg zöld, meg stb., meg most már eljutottunk addig, hogy tényleg ilyen 4K-s felbontás, meg tűéles, meg elképesztő minőség, meg minden, de én amondó vagyok, hogy valahogy itt a 4K, 8K, 12K, KKK után úgy valahogy előrébb kéne lépni valami monumentálisat, mint a fekete-fehérről a színesre. Ugye 4K-ról, meg így az egész kijelző témáról, valami másmilyenre, és most ezt a VR-nak akarják félig meddig betudni, bár egyébként nem is, meg igenis, szóval össze-vissza olvasgattam erről, de hogyha nem is a VR-ként jönne be, akkor valaminek föl kéne váltania a kijelzőt, mint fogalmat. És most nem kivetített képről beszélek, mondjuk, hogy odalakok egy projektort, és akkor majd azon nézem a monitort, hanem, és az, hogy hanemre tudnék válaszolni, akkor igazából egy nagyon magasan kereső felfedező lennék, szóval ezért nem tudok erre hanemre válaszolni. De nem, tehát például amikor ugye ott volt a fekete-fehér tévé, akkor mindenki ránézett, és azt mondta, hogy igen, ebből hiányzik valami, az pedig a szín. De most, ha én ránézek egy 4K-s LED tévére, ami színes nyilván, akkor nem tudom azt mondani, hogy igen, ebből hiányzik valami. Tehát nem egyértelmű, hogy mi hiányzik belőle, mivel tudnám én ezt még turbózni, vagy mi hiányzik ebből? A hordozhatósága hiányzik belőle. Mi az, a tévét azt... leraksz valahova, minek hordozni? Ne, az hiányzik abból a technológiából, hogy az ott van, és azt csak ott tudod nézni. Na de én azt bárhol akarom nézni. Érted? Lali? Az a baj, hogy Alexnek nem jó a szeme. Nekem most volt egy olyan élményem, de nem annyira jó, mint ha valakinek jó a szeme. de és ezzel nem megbántani akarlak, hanem el szeretném mondani a saját tapasztalatomat. Ja, mondjuk az milyen kemény lett volna, hogy Alex, Alexnek rossz szeme is, dagadt is vagy, ne takarodjál a műsorból. Dagadt is vagy, és rossz a szeme. Szóval az egyik cimboránnál láttam egy 4K-s tévét, és amikor rendes 4K-s tartalom ment rajta, tehát nem YouTube, nem ilyen tömörített valami, akkor megláttam benne azt, hogyha ez még egy icipicit följebb megy 8K-ra, vagy 12K-ra, vagy 16K-ra, tehát a 8K utáni következő lépésre, akkor annyira részletes lesz, és annyira valósághű lesz a képe, hogy el fogod hinni, hogy az, amit ott látsz benne, az valóság. Ugye most, amikor nézed a monitort, vagy nézed a televíziót, és 1080p-s filmet nézel, akkor úgy ülsz előtte, hogy igen, az egy vászon, amin a valóság leképzését látod. De amikor ezen a lépésen túljutsz, és azt mondod, hogy igen, az ott egy ablak, és én abba, amit látok, az akár most is történhet, mert olyan részletességű, hogy a szemed már nem tud különbséget tenni a között, hogy az-e a valóság, vagy az a valóság, ami kívül van ezen. Na mondjuk akkor most azt felvetem, hogyha valami, hogyha én ránézek egy tévére, mert én is látom a különbséget, de hogyha például ránézek egy tévére, és azt mondom, hogy ebből valami hiányzik, és nem drasztikus, de úgy érzem, hogy hiányzik, az a frame rate. Nem tudom, hogy ti hogy meg vagytok vele. Én mióta használok egy 144 Hz monitort, én úgy vagyok vele, hogy a 60 fps nekem akad. Tehát ez bárki szerintem el tudja mondani, aki húzamosabb ideig használt, és mondjuk 144 Hz monitort, és megszokta, akkor ha egy olyan játékkal játszik, ami belokkolja magát 60-on, akkor érzed, hogy szaggat a kép. Na most, és a szemnek azt hiszem 300 fps körül van a határja, amit lát. Ha ugye most már vannak a 240 Hz monitorok, ha ezt ki lehetne tolni mondjuk 300-ra, akkor, és nyilvánvalóan 300 Hz 4K, akkor azt mondom, hogy oh my god, ez a legjobb mondjuk ilyen gamer experience, amit most mondjuk elérhetnél. Csak ugye ennek van egy olyan problémája, hogyha én egy 2K-s monitorral, ami csak egy, hát nem sokkal nagyobb, mint egy Full HD, mert ugye a 4K-nak pont a fele, egy 2K-s monitorral alig tudok elérni FPS-t jó grafikával egy GTX 970-en, akkor egy 4K-nál már ennyit se tudsz elérni, tehát iszonyatosan nagy gépigénye van mondjuk gamingnél. Meg mondjuk, ha egy tévézel, akkor is iszonyatosan nagy gépigénye van mondjuk a Blu-ray-nek, amit nézel, hogy 8 gigásan le tudja neked akadásmentesen játszani azt a fájlt mondjuk. Alex, van egy nagy kérdésem. Neked volt régen CRT monitorod, ugye? Persze. Azok 100 Hz-esek voltak. De rossz is volt a szemem. Akkor még nem volt rossz a szemem. Akkor még nem. Nem próbáltad meg azt, hogy mekkora frekvenciánál láttad még, hogy villog a monitor? Amikor elnéztél mellette? Pontosan. Hát 100 Hz-nél már nem igazán láttad, hogy villog, azt tudom. Azt hiszem, az volt mindegyik ilyen monitornak a maximum a 100 Hz, nem? Nem, 50 Hz-es volt alapértelmezetten, utána jöttek a 60 Hz-esek, a 75 Hz-esek, 90, és onnantól kezdve én már nem követtem. És nekem az volt a furcsa, hogy a 75 Hz-es monitornál még láttam, hogy villog. És a következő lépcsőnél nem. Mondjuk ezt én sem értem, hogy most már milyen nem villog, mikor elnézel mellette. De ez valószínűleg az LCD miatt van. Tehát a CRT monitornál egy elektron sugár ment végig, és minden egyes képkockát ilyen sorfolytonosan kirajzolt neked. Tehát most a fénysebességgel megy gyakorlatilag. Tehát egyetlen egy valami ment fénysebességgel, és ezért érezhetted a vibrálást? Egyetlen egy valami ment végig folyamatosan a képernyődön, iszonyatosan gyorsan, és ennek a vezérlése volt lassú, azért tudták csak az elején 50 Hz-zel működtetni a képfrissítést. Aha. És ahogy fejlődött az elektronika, úgy ment ez egyre gyorsabban. Viszont a mostani LCD, az folyamatos képet jelenít meg. Tehát a változó változik benne. Igen, igen, nem? Pontosan. Tehát, hát meg gondolom, kell dolgozni. Akkor, tehát gondolom, akkor az úgy van megcsinálva, hogy ahogy, ha világít egy pixel, akkor az úgy marad. Tehát az nem igen, fog leoltani a másikkal ellentétben. Ez oké, csak tehát lehetne akkor frissíteni ugye nyilván 300 Hz fölé ezt, mert szerintem már megvan rá a technology simán. Csak mondjuk, jó, csak mondjuk itt azért bejön az is, várjál, az bejön az is itt, hogy, hogy a kábel például mennyit bír el. Tehát ami, mert azt tudom, hogy amikor próbáltam, volt egy, nem tudom, egy hónapig nálam egy ilyen 4K-s tévé, még annó ott laktam a szüleimnél, akkor az így volt nálunk, és azt így kipróbáltam, és ott például oda volt írva, hogy a 4K sima HDMI-n keresztül csak 30 Hz-et fog tudni átvinni. Tehát ahhoz kell egy HDMI 2.0 vagy DisplayPort, hogy az átvigyen 60 Hz-et. Igen, és akkor gondoljatok bele, hogyha ezeknek a kábeleknek az adatátviteli sebességét nézed, mert ugye ezen már egyesek és nullák rohangálnak, akkor mi kell ahhoz, hogy mondjuk 4K-ban 144 Hz átmenjen? Vagy hány HDMI kábel? Mondjuk most lőjünk nagyon a jövő. Mert én biztos vagyok benne, mivel most már kijöttek a 240 Hz-es monitorok, hogy lehet, hogy itt a vége a Hz-nek, de azt tudom, hogy 300-ig látsz el. Tehát szerintem ezt ki fogják tudni maxolni addig, mert szerintem egy tök jó biznisz lehetőség egyébként, mert ki ne akarna 300 FPS-en játszani bármit. Tehát, hogy ez... Én pont azt mondtam neked, Alex, ezzel a CRT-s monitor hasonlattal, hogy a villogást azt kb. Én egy 75 Hz fölötti tartományig láttam. Tehát 90 Hz-nél már nem láttam. Tehát valahol az én szememnek akkoriban ez volt az FPS érzékelési küszöbe. Nem hiszem, hogy nem vetted volna észre, hogyha gyorsabb. Mert tehát én például itt ugye ezen a monitoron én tudom állítgatni, van 24, 30, 60, 120 és 144 FPS, és észreveszem a 120 és a 144 között a különbséget. Jó, de itt megint az kell, a kér... A 24 az film, igen. Az kell, hogy ne elszaggasson a film, igen. De itt megint az a kérdés, hogy az az FPS, amiről beszélünk, az a kép frissítésed, vagy a kép feldolgozásod, vagy milyen FPS? Mert ugye az LCD TV-knél nagyon-nagyon sok új FPS-hez köthető, meg Hz-hez köthető fogalom jött be. Például volt ez a ghosting régebben. Ez ugye azon múlt, hogy másodpercenként hány képkockát tudott feldolgozni és megjeleníteni. És ott is a frissítés már sokkal nagyobb sebességű volt, ott a feldolgozás sebessége volt elsődlegesen a probléma. Én itt most rákerestem egyébként, és hát ez sima a frekvenciája a displayednek, tehát 144-szer fog lefrissülni a kép egy másodperc alatt. Tehát képes vagy másodpercenként 144 egymástól teljesen különböző képet megjeleníteni rajta. Igen. A plazma TV-nél egyébként el tudta kérni valami nagyon durva HD TV-nél 600 Hz-et, de mondjuk szerintem az már ilyen over the top. De ennek valójában a 600-nak nincsen. Viszont mondom, én, ha én jól tudom, és most mindjárt rá is keresek, hogy nagy hülyeséget mondjak, 300 FPS-ig lát el a szem. Utána már nem, tehát utána már nem érzed a különbséget, de 300-ig igen. Erre én is rákeresek kíváncsiságból. Tehát akkor elvileg még egy 300 Hz-es tévének lenne értelme? Vagy monitornak? Igen, azért mondom, hogy ezt szerintem megfogják, ki fogják ezt maxolni szerintem. Azt írja, hogy... De vigyis a fölött van értelme? A fölött nincs. Tehát, ha mondjuk tegyük fel, most leszámolok a mostani leggyorsabb elérhetőhöz, ha mondjuk 240 FPS és 200 vagy 300 FPS között már nincs különbség, a szemed nem bírja feldolgozni, akkor semmi értelme nincs. Viszont 240-ig simán van, mert akkor azt még látod benne a különbséget, hogy sokkal simább a kép, vagy nem. Hát, srácok, én 50-60 FPS fölött Nem nagyon érzékelem már. Hát nem volt 144 Hz-es monitorod, gondolom. Igen, hát azért nem érzékeled. Azért nem érzékeled. Tehát ez bárki, aki kipróbálta eddig, és beszéltem vele, azt mondta, hogy oh my god. Tehát, hogy olyan szinten gyorsabb, meg tehát nem mosódik el a kép, amikor elhúzod az egeret. Látod, hogy mi van odaírva. Nem, tehát igazából ezt csak akkor tudod, hogyha ezt kipróbálod. És elméletileg most én azt nézem, hogy 200... 28 FPS között valahol. Annyit, igen, tehát, tehát az emberi szemnek a maximum, amit fel tud dolgozni, az 1/300, tehát az a 300 FPS. Igen. 1/300. Csinálna valaki egy 350 FPS monitort, és ilyen felrobbanó fejeket látnál a híradóban, hogy feldolgozhatatlan bomb! De Marci, te neked most az új monitorod az hány herces? 144 lesz, holnap. De egyébként majd a Geekboxon meglátod, mert szeretnék most csinálni. De te már próbáltál ki 144-eset, nem? Nem. Láttam már, és próbáltam is, hazudnék, ha azt mondom, hogy nem. Húzom, de láttad a különbséget, tehát szerintem... Láttam. Tehát most már, mikor én hozzászokom, akkor nyilván nem tudom azt mondani, hogy igen, ez mi most is láttam, hogy milyen smooth, mert már nem látom. Viszont ha most ledroppolom az FPS-t, és direkt próbálgattam néha 60-ra, akkor én láttam, hogy mi a szarért laggol minden ezen a gépen. Tehát, hogy olyan szinten... Nekem egy izén van, nekem egy BenQ GL2460-am, mint a részletes leírásában baromira nem látom, hogy ez hány herces. 60 szokott lenni az átlag, tehát, hogy... Tehát, hogyha bekapcsolod a vertical sync-et, az általában 60-on lokkol. Nem tudom, hogy ez változik-e monitortól függően egyébként, nem hiszem. De azt tudom, hogy a G-sync-el változik, mert ha jól tudom, akkor tehát az oda is van írva, hogy ehhez a monitorhoz, amit én használok, ha használom a GeForce-nak ezt a szinkelő rendszerét, amitől nem lassul be a játék, ami miatt ugye kiszokták ezt kapcsolni, akkor több mint 144 FPS-ednek kell, hogy legyen, hogy tudjon válogatni köztük a videókártyád. Jó, neked egy 2 millisek válaszidős monitorod van, az nagyon jó amúgy. Nekem? Nekem. Igen. Neked, Kaveri? Nem volt olcsó. A Turbónak az egyik videójából láttam, ráírtam, hogy neki így megfelelően, és hogy milyen, stb. Előtt így a monitorokkal úgy voltam, hogy hát most kit érdekel, stb. Egy LG van egyébként, azt második monitornak használom, de szinte letakarom, mert ehhez képest annyira ronda a képe, és annyira gagyi hatást kelt, hogy rossz ránézni. Ez a monitor egyébként, aki ilyen normál áron keres gamingre monitort, én ezt abszolút tudom ajánlani, mert ez egy 24 colos, tehát egy baromi jó, és ár-értékarányban is egyébként szerintem teljesen megfelelő. Hát eddig olyan nagy problémáim nem voltak vele, hogy akadozott volna bármi, vagy pontosabban, hogy valami olyan hatalmas, hogy FPS-sel fut, hogy aztán kellett volna. Én nekem a 60 FPS egyébként tökéletesen megfelelő, biztos, hogy van különbség, hiszen amikor ezt megvettem, és beüzemeltem, és elkezdtünk chase-ni, akkor olyan volt, hogy így Alexnak így mondogattam körülbelül már fél órán keresztül, Alex, ez nagyon durva, de durva, ez így fut, hú, így mennyire adja, hú, így mennyire izé, tudod, és akkor Alex megmondta, na ugye én mondtam, és valóban van különbség, aztán nyilván ugye az ember megszokja, és mint bármi másnál, most akár egy telefonnál, ha itt van mondjuk ugye az S6-om, ezután, ha ránéz az ember, vagy kézbe fog egy olyan telefont, ami azt hittem kimondott, hogy iPhone. A kisebb felbont, mondjuk egy régi, és azt mondom, hogy egy iPhone 5-öt például, vagy mondjuk annak is jó volt, iPhone 3-nak volt utoljára ilyen nagyon pixeles kijelzője. De nem, már 4-et meg az 5-öt is simán látod, hogy nem olyan. Hát nem. Mert a hugomnak olyan van, és vagy olyan volt, aztán lecserélte a 6-os iPhone-ra. De a Vikinek például az S5 mini-je van. És hát ahhoz képest meg így reflexből elkezdem törölgetni így a kijelzőjét, tudod, a pólómmal, hogy... Azt tudod, hogy milyen? Amikor levágattam a hajamat, és behomályosodott a kontaktlencsém, akkor elkezdtem így kiszedni a nem létező hajamat a szemem elől. De tehát ezek ilyen reflexek amúgy. És ugyanez volt nekem is, hogy törölgettem, tudod, a Viki telefonjának a kijelzőjét, De nem lesz tőle élesebb, tudod. Igen. És akkor tehát, jövök rá, hogy ja, hát igen, kicsi a felmentés. Tehát a lényeg egyébként, hogy a maximum FPS, amit a átlag emberi szem képes feldolgozni, az 300 FPS. Na most én 140 nem, után... Nem, hagyj vitatkozzak egy fél pillanat csak. Az edzett, erre kondicionált szem látja a 300 FPS-t. A hétköznapi ember az 100 és 75 között. Wow. Igen, hát mondjuk az... Igen. De, és akkor, de hogy kell erre specializálódni, mert én simán hát észrevettem már úgy, első napot. Reflexjátékokkal, vagy pedig, hogy folyamatosan olyan képet nézel, amin magas az FPS. Aha. Tehát, hogyha te mondjuk mindig megveszel a leggyorsabb... mi? Semmi. Tehát perk, mert... Alex, perk! Tehát a lényeg, amit akarok mondani, hogy akkor tehát erre specializálódott, tehát gamerek, nyilván gamereknek gyártják a 144 Hz-es monitort, de én simán kipróbálnám, hogy van-e különbség a 144 és a 240 FPS között, tehát látom-e. Nyilván erre nem volt szerencsém kipróbálni, hogy van-e különbség, de én biztos vagyok benne, hogy érezhető. Ha belegondolsz abba, hogy a vadászpilóták például 1/300 másodperc alatt tudnak észlelni különbségeket vizuálisan, ez azt jelenti, hogy... Irák. Igen. Hogy 300 FPS-sel van eléjük levetítve valami, akkor látják a különbséget. És pályások. Tehát nem egy pixelt észrevesznek egy képen, hanem de várjál, ha ez ilyen edzhető... akkor ez mehet tovább is, nem? Mert nem. Én most itt van egy biológiai határ. Van egy biológiai határ. Olvastam egy artikelt, ahol az volt, hogyha mondjuk mit tudom én minden éven így erőltetnéd és próbálnád észrevenni mondjuk az 500 FPS-sel történő változást, akkor lehet, hogy egy idő után már látnád a különbséget az 500 FPS és a 300 között is. Nem hiszem. Alapvetően, ahogy egy tehát a szem is fizikai dolog, az idegi pályák is fizikai dolgok, mindenek van egy határa, az mondjuk kérdés egyébként, hogy meddig lehet ezt kitolni, viszont arra akartam az előbb visszautalni, hogy nincsen olyan ismerősöd, Alex, akit leültettél egy tévé elé, és mit tudom én, leültetek tévézni, és akkor mondtad, hogy ó, de jó, végre izé HD-ba töltöttem le, vagy HD-ba nézzük, full HD-ba, és az ismerősöd nem látta, hogy mi a különbség. Tehát, hogy nekem rendesen így egymás mellé kellett raknom két lejátszót, és meg kellett mutatnom, hogy nézd, ez a különbség, hogy itt így néz ki, itt így néz ki, nézd, itt így néz ki, itt így néz ki. Tehát, hát, aki ebben nincsen benne, az... Hát az mondjuk szüleim nem voltak, és vettek egy ilyen HDTV-t még annó, még akkor nem volt csak HD-redi, és már akkor is nézegettük, hogy hű de király, meg hű de jó. Azért nem tudom, hogy igazából... Na de várjad a HD-redi, meg a Full HD közötti különbség észlelése, és mondjuk a régi képcsöves tévé meg a HD TV között eleve méretben, meg modernitásban van különbség, tehát ott jó, hogy nézegetted, de mondjuk egy embernek, egy hétköznapi embert leültetsz egy Full HD elé, meg leültetsz egy 4K elé, nem fogja neked, garantálom megmondani. Inkább a 720 és az 1008, de a 4K az az a baj, az olyan, tehát láttál már 4K-t? Az persze, hogy láttam 4K-t. Olyan szinten sima, azt nem tudom, olyan jó lenne egyébként, hogyha végre már lehetnének tök olcsón megszerezhető 4K-s monitorok 144 Hz-en, tehát megnéztem, annak a monitornak, amit én használok, van 4K-s változata, ugyanis 144, nem, az azt hiszem csak 60 Hz-en, de az is valami több ezer dollár, érted? Tehát ilyen elérhetetlen ár. Hát az IPS panelt rávinni 144 Hz-re, az is egy drága mutatvány, nem olyan 4K-s. Mondjuk azért... most már annyira nem, tehát most már azt tudom 200, mondani, 200 hogy... 200 ezer forint között vannak az IPS 144 Hz-es monitorok. 200 ezer forint környékén. Szóval azért azt mondom még, hogy de... Mi a 144 Hz-esek? Az már IPS panelesek. Ja. Hát érted, nem a TN paneles. TNS-ből vehetsz izét is, szerintem már ilyen 80-70-ért, hogyha tényleg az FPS a lényeg. Annyi, hogy középről nézd. Egyébként... 720 ezer. Szerintem... Na figyelj, itt is a 4K-t mire használod? Most meg fogsz venni... Szép. De oké, de mire használod? Tehát konkrétan mit nézel rajta 4K-ban? Gondolom, játékokat. Tehát, hogy egyébként... Igen, mondjuk két titánnal. A 4K miatt... Egymás mellett. Egyébként ezt mondták sokan, és ez tényleg így van, hogy a 4K miatt, hogyha megszokod, akkor sokkal több helyed van. Tehát a Photoshopban sokkal több helyed van, a videóvágódban sokkal több helyed van, mert ugye sokkal több pixeled van dolgozni. És mondjuk jó, két sáv is elfér annyi alatt, ami mondjuk csak egy másfél férne el. Oké, én ezt értem, de ez azért tudod, hogy körülbelül hány embert érint ma Magyarországon? Jó, hát mondjuk az, amiről beszélünk, alapból nem érint sok embert, tehát igazából de, szerintem kitérhetek hát, erre, nem? De én persze, hogy kitérhetsz, nem azt mondtam, hogy nem térhetsz ki, csak azért ezt az egészet ott érdemes nézni, és ott érdemes vizsgálni, ahol ilyen casual szinten mozognak a dolgok. Tehát persze, biztos rohadt jó a nem tudom, 400.000 forintos videókártya, de hány ember fogja magának megengedni? Tehát most, és itt most arról beszéltünk, hogy van értelme, vagy nincs értelme rövid távon, vagy hosszú távon ezeknek a dolgoknak. Biztos, hogy van nyilván. De nem mondjuk a 4K, tehát a 4K-nak az a problémája, hogy mint mondom, már 2K-ban is rohadt nehéz egy igazából mai, szerintem tökre felzárkózott videókártyával megjeleníteni dolgokat. Nem az, hogy 4K, tehát hogyha ha csak nincsen két darab GTX Titan X-ed, érted? Igen. Amiben úgy ki tudsz maxolni egy játékot 4K-n, és így fut is, tehát szerintem van benne potenciál, de várni kell rá nagyon sokat, mire hát, ez... Mert ugye biztos, hogy ha visszaemlékeztek például az LCD monitorok, mikor kijöttek, akkor baromi drágák voltak. Tehát, hogy kell neki egy kis időt adni, igen. Aztán szépen mennek lefele. Tehát, mikor kijött a legelső 4K-s monitor, akkor is valami írdatlanul durva ára volt. Most még már azért annyira nincs. Hát azért... Most már vannak olcsóbb ilyen 100.000 forint körüli 4K-s monitorok. Hát 100.000 forint körüli 4K-s monitor nincsen, ezt most megmondom neked. Igen. Hát jó, ezt, most ezt csak... felejtsd el. Nem egy millió, erre értettem. Hát nem, de amikor mondjuk kijött, sem volt az. Hát nem, én ezt most nem, megnézem. Amikor kijött, akkor 3 millió volt kb. Tehát még a 4K-s monitorok, tévék még most is rohadt drágák. Tehát azért a beegyezünk hát, meg, ugye még most is egy olyan... Még most is egy olyan technológiáról beszélünk. Találtam egyet 110.000 forintért egy Samsungot 4K-s. Tehát jó, mutasd, Alex, mutasd. Tök mindegy, de a lényeg az, hogy mennek szépen lefele. Nyilvánvalóan még mindig fél millió lesz egy jó, de az egy millióról indult mondjuk. Tehát, hogy ez megy majd szépen, még ülepszik egy pár éven keresztül, szerintem van benne potencia. Potencia biztos van, csak ez tény. Hát igen, igazából ugyanazt mondjuk. Tehát erre még várni kell ennyi. Ugyanazt mondjuk, akarsz? Csak annyi különbség, hogy engem fikáztok közben. Magyarázkodnom kell. Azt nem értem, hogy mit kell. Akartok? Hát itt, van a monitor, amit keresünk. 7.100.000 forint, lehet monitor, igenis 3D, nem érintőképernyős, 85 inch, 16.9-es képarány, 3.804K-s felbontás, 5 millisekes válaszidő és 300 Hz. Mindez 2,5 millió forintért. 7.100.000 forint. 2,5 millió, ez nem is értem. Szerintem a hülyének is. Ja, megér. Hát most a 2,5 millió lenne, érted, Marci már vett volna belőle 3-at, és itt egymás mellé rakta volna őket. Gyorsan vegyünk 2-3-at, igen, belőle. Letöltöttem volna a C1.6-ot, tudod, és akkor az igazi fuck the system. Vagy broforce-oztunk volna rajta. 6 millió forintot költöttem a monitorra. Hotline Miami. Az. Hotline, de tényleg, de nem, hanem ilyen tényleg Pac-Man. Valami ultra régi, tehát mit játszol rajta? Hát 1.6-ozni szoktunk. Ne, izé, Pac-Man ezek, tudod. Pong, nem ismeritek? De nyilván a 4K az feltétlenül kell egy Pongnak. Tehát, hogy az olyan szinten kell, hogy szerintem, ha 4K-n megjelenítesz egy Pongot, akkor olyan kicsi lesz a pixel csík, hogy nem fogod látni se a labdát, se a vonalakat. Hát srácok, most a nagy tévére rákötöttem a Super Nintendo-t. Vettem hozzá átalakítókat, meg minden. Hát nagyon messze kellett ülnem, hogy ne hányjam le. Igen. Olyan ronda volt, hogy így a... Igen, mert nem natív pixeleket jelenít meg, hanem szétmossa az egészet. Tehát, igen. Nekem is az volt egyébként vele a gondom, hogy tehát a 4K-t csak úgy tudtam használni, hogy full HD-ben, akkor viszont mosott volt az egész, tudod? Igen. Tehát, hogy mert akkor kihúzza az 1080p-t, itt meg kihúzta gyakorlatilag a nem tudom... 100x100-as felbontást, érted? Igen, tehát nem azt láttam, mint annó a tévéken, hogy ilyen nagyon helyes, pixeles, tök jó grafika, hanem azt láttam, hogy úgy, te jó ég, hogy hogy izé, nem is tudtam, hogy szemüveges vagyok. Tehát, hogy így, igen, igen, igen. Pedig átraktam ugye, nem, hogy ne, nyilván ne 16-9-be legyen, tehát mindent, amit kell, átraktam, de hát még így is elég ronda volt. De viszont a feelingje továbbra is megvolt, csak hát vizuálisan azért nem ugyanaz, mint amire számítottam. Még nem tudom, mire számítottam egyébként. Valahogy azt képzeltem el, hogy megbirkózik vele, és valahogy fel tudja dolgozni ezt a mondjuk dolgot. Mondjuk azt de... most rákerestem, és ezt vágott, hogy emiatt valaki írt egy 4K-s Super Mario Bros. Nem mondod. Egy 4K-s Super Mario Bros. Azért az mennyire OP, azért nem? Az... Igen. Tehát azért az már úgy az a kategória, hogy van időd. Nem? És nem az upscale-ezett, hanem az újra megrajzolt. Tehát gyakorlatilag 4K-ban megrajzolt újra a textúrákat. Megszállottak mindig vannak. Mennyi idő leheted? Micsoda? Alex? Mi? Mennyi idő lehetett megrajzolni 4K-ban? Nem tudom, nem találok ilyesmit róla. De legalább tudom, hogy létezik. Kedves hallgatók, hogy bekerült a 7 millás tévét. Írják, hogy már requestelik a 8K-t, mert ugye kijöttek a 8K-s tévék. Mondjuk, na azt viszont már tényleg nem tudom, hogy meglátod a különbséget mondjuk egy tévénél, amit messziről nézel a 8 és a, vagy a 4 és a 8 között. Monitornál még lehet, mert közelről nézed. De ahhoz képest, hogy a legtöbb monitor full HD, és azért a 8K nagyon messze van. Szerintem. Én abban bízom, hogy romlik annyit a szemem, hogy nekem már elég lesz a 8K-s tévé. Csak valami HDR is kell. Én abban bízom, hogy amikor én felnőtt leszek, akkor lesz egy olyan kontaktlencs, hogy berakok, és olyan kijelzőt, hát nem kijelzőt, hanem olyan képet látok magam előtt, hogy látom azt, amit kell látnom. Így fun. Egy HoloLens a szemembe még, akarok. Ez még ehhez korai egyébként. Hát az még azt szerintem mondom. Egy 20 év. Na, hát én addigra felnőtt leszek, hát én meg nálatok, ez már kérdés. Majd az öregek otthonában kellerivel lampartizunk. Valaki kikelje ki ezt a srácot, itt takonypolcot. Mert érted, azt a technológiát, amit annó mondjuk egy 20 éve használtak, azt most, tehát most pont most nézve, akadt fenn a szemem egy olyan képen, ahol a csávó vízbenegítőnek használ egy processzort. Tehát, hogy ezt nézd meg, figyelj, elküldöm a képet, tehát, hogy ezt nyugodtan berakhatjuk. Meg a CD lejátszott kávés pohártartóval. Tehát, hogy gyakorlatilag itt egy alaplap, ami működik, és a processzor rajta van egy pohár víz. Tehát, hogy ezt így... Ezt köszönjük szépen, majd értesítjük. És ugye régen ez egy irtózatosan drága rendszer volt. Igen. Tehát most nem tudom elképzelni, amikor az ihetekkel lesz majd ilyen, tudod, hogy így kézmelegítő. Hát régen azért jobban is melegedtek a processzorok, nem? Én most pont, jaj, ezt elmesélem nektek, vettem egy új tápot, ugye? Mert hogy kaptam jó kölcsönbe. Jó volt a 6000-es. Tudom, mindig rám szólsz, 6500 forint volt. 6500 forint volt. Igen, ugye vásároltam gyorsan egy 6500-as tápot azért, hogy el tudjam indítani a 970-et, és miután ez megvolt, gyakorlatilag úgy döntött a táp, hogy kb. 2,5 nap működés után beadja az unalmast. Bevittem gyorsan, ugye a szervizból vettem, de tök érdekes volt, ez egy vidéki bolt, és ez volt, hogy bevittem, mondtam, hogy hát... Sajnos ugye nálatok vettem, de hát elfüstölt, tudom, szóltatok róla, ettől függetlenül megpróbáltam, nem jött be. De hát, hogy én azért szeretném használni, van esetleg valamilyen értelmesebb tápotok. És akkor mondták, hogy hát erre itt nagyon ugye nyilván vidék, nem minden nap van igény, úgyhogy nem tartunk raktáron, viszont szívesen rendelünk neked. Hát mondom, jó, oké, de ez mikorra jön meg? 4-5 nap, jó, hát mondom, és nincs eddig valami, amit bele tudnánk rakni. És hát 550 az ajánlott, mondta a srác, hogy viszont van egy nagyon jó márkájú táp, ami 450-es. Ez elindítja. Hát ezt mondja, figyelj, igazából próbáljuk ki, csináljuk azt, hogy ezt belerakom neked, várunk, megnézzük, mi lesz hétvégén, ha bírja, nem bírja, akkor ne erőltest, és bejössz majd hétfőn is, akkor, akkor amit rendeltél tápot, azt gyakorlatilag kicseréljük. Eleve, most mondjatok már nekem Budapesten egy boltot, aki ezt így megcsinálja, hogy így addig ideglenesen berak, kibont valamit, és berakja neked, hogy hadd menjem. És képzeljétek el, hogy ez a márkás, jó minőségű táp, ez a 450-es, egész hétvégén simán vitte. Simán vitte a 970-et, simán vitt gyakorlatilag mindent, egyszer nem állt le, semmi problémám nem volt vele, és ma aztán végig is bevittem, és az új tápot ugye berakták. Ez egy 650-es táp egyébként, tehát ez valószínű azért már így bírni fogja, de okay. Hogy... ami nekem korábban volt 450-es, most nem tudnám megmondani neked, de várjál, lehet, hogy meg tudnám mondani, mert belenézek gyorsan a gépbe. Ez look, egy... Look. Aha, hát nem, mert nincs ráérve, csak a logója van rajta, fogalm sincsen. Ez egy moduláris táp egyébként. Ez jó. És ráadásul saját magát szabályozza, tehát 400 és 650 watt között mocorog, tudod, tehát nem mindig tolja a 600-at, ami azért jó hír, mert ha épp filmet nézek, nem feltétlen kell, hogy fél paks lemerüljön. Úgyhogy egy nagyon kellemes élmény volt. Ja, és hát természetesen garanciális volt a táp, ez a gagyi, ami elfüstölt, így azt le is vonták annak a teljes összegét az új tápomból, úgyhogy jól jártam, és most már végre van egy normális tápom. Úgyhogy a 971 gyűröm, mint az ágyú. Nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Azt hiszem Seasonic tápon van, 750-780 plusz gold, goldos. Ilyen halk jó, szóval én márkában ezt tudnám ajánlani, úgyhogy nem egy olcsó dolog, az tény. De én annyit szenvedtem meg gépekkel, hogy mondom, inkább spórolok rá két hónapot és működjön rendesen 5 évet, mint vegyek két havonta egyet 25 ezer forintért vagy 10 hát. De nagyjából mindennel így van egyébként, tehát az ilyen kényszer megoldások, meg jó lesz, általában nem lesz jó. Tehát nem szabad pont a határa nyomni ezeket a berendezéseket, akkor inkább nem kell rá pénzt költeni, mert csak felesleges pénzkidobás általában. Igen. Na, hát srácok, szerintem ennyi volt már a podcast, ez ilyen elég podcast-es téma volt, nem? Tehát így a herceg, meg a mit tudom én. És jövő héten 6-kor találkozzunk? Nézzük meg még a szavazást, ami jelen pillanatban 66-34%-ra a 6 óra. Ami nem befolyásol egyébként. Ami nem befolyásol egyébként, de örülünk, hogy a többség azért úgy gondolja, hogy jó lenne ezt a 6 órás kezdést újra feleleveníteni. Úgyhogy igen, jövő héten 6 órától kezdünk, tehát ne felejtsétek el, nem 7 óra, hanem 6 órai kezdés lesz, úgyhogy várunk akkor is sok szeretettel mindenkit. Ká. Illetve... Majd jövök. Illetve jó. Gondolkoztunk azon, hogy esetleg kellene csinálni egy a podcastben egy ilyen mondjuk fél óra, 3-4 órás egy ilyen kérdez-felelek rovatot. És a kérdésünk az is a 6 órás dolog mellett, hogy mennyire lenne rá esetleg a részletekről igény. Ti kérdeztek tőlünk alapvetően lehetőleg értelmes kérdéseket, szerintem Facebookon mondjuk, és mi azt folyamatosan frissítvén kiválogattunk kérdéseket, abból is megválaszoljuk. Ezt majd eldöntitek, hogy szóztassuk meg, hogy legyen-e ilyen, vagy ne. Én pártolom, én szeretem. Szerintem rég volt már egyébként ilyen veletek beszélgetős műsor, úgyhogy lehet, hogy ez jó lenne. Ha nézzétek a Facebookot, mert oda ki fogjuk posztolni, hogyha lesz, és akkor nyilván oda kell majd a kérdéseket föltenni. Nem last minute-ben szeretnénk kiválogatni ezeket a legjobb, vagy legértelmesebb, vagy legötletesebb kérdéseket. És még egyébként nem annyira tudjuk, hogy hogyan fogjuk ezt lezavarni, azért már lényegesen hallgatottabb a podcast, mint amikor annak idején olyanokat csináltunk, ugye, hogy behívtunk benneteket élőben. Erre most szerintem egyébként nem annyira lesz lehetőség, de hát sose lehet tudni, akár még az is előfordulhat, hogy egy ilyet bejátszunk röviden. Na jó, köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok, reméljük, hogy élveztétek. Jó pihenést, jó hetet mindenkinek, és jövő hét kedden akkor találkozunk veletek, addigra készüljetek a kérdésetekkel, és hát nagyjából és PLS. Kösz, hogy itt voltatok. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!